Nörtit leikkii. Tuommoinen löytäjä on keskenään tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaistiisiä ihmistyttyy koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa se, että ne pikkujoulut on vietetty ja no, päänsärkylääkkeet on syöty ja kaikesta ollaan toivottu. Uuteen nousuun! Kyllä. Pohjankulma on jälleen kerran vuorossa ja tällä kertaa ollaan niin sanotusti normaali vermeissä. Eli on, no, on meillä joulumusiikin, niin kuin huomasitte tuossa alkutunnarissa, mutta muuten. Meitä löytyy jopa uutisia listoilta ja panelista ja jopa 3 kappaletta pystyssä. Vai onko? Se selviää kohta. Puhujan kulma, minä olen Pörni ja tämä on Puhujan kulman 182. jakso ja Puhujan kulma, se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia uutisista. Ja tervetuloa taas Puhujan kulman pariin ja häröilyt sikseen. Ja sen takia vietämme tänään Suomen itsenäisyysjuhlaa. Kyllä, jos kuuntelette tätä huomenna, eli siis tänään, jos kuuntelette. No tänään varmaan kuuntelette sitä. Meillä on Henrikki paikalla pitkästä aikaa, meillä on myös Erkka, tervehdys. Vähän. Pikkujoulusta toipuneena. Kävin Virossa. Virossa, missä välissä? Tulin. No on tuossa viikko tietysti. Joo, no on tuossa, mä kävin työpaikan pikkujoulu, Virossa. Virossa, herranjestä sentään. Tallinnassa, Viru hotellissa. Pakko myöntää, että mä olen lähdössä samaan suuntaan tiistaina. Käy Kumussa. Se on tämmöinen nopea risteily, että me tullaan Kunstmuseumissa. Mä kävin Kunstmuseumissa. No niin, mikä se on? Onko se vinorakennus? Ei. Se on semmoinen... Ei, se on Pisan kalteva torni. Ei, mutta Euroopassa se on semmoinen Kiasman näköinen hökkeli sillä. Se oli ihan hieno. Mä mennään testasin, Googlen Google Goggles-palvelua, kun tuossa Iltalehdellä tai Iltasanomilla oli tämmöinen hieno kilpailu. Voittaa 300 euron matkalahjakortin, jos arvaa, missä tämä valokuva on. Ja mulla ei ollut hajuukaan, mistä se valokuva on, mutta mä testaan huvin vuoksi ja otin kuvan siitä Google Gogglesista. Ja sehän sanoo, että se on Virossa ja se on tuo joku taidemuseo. Hei, siis. Haluatteko kuulla yllättävän tiedon? Kerro. Mä en ole koskaan ollut Virossa. Hetkinen, mitäs niitä on? Sä et ui ja sä et ollut Virossa ja jotain muutakin tässä on vielä. Etkä hotellissa, etkä... Niin, ei hotellissakaan, ja se et juo. Mulla ei mitään hotelleja vastaan, musta olisi hauska käydä hotellissa, mutta en mä siitä itse rupea maksamaan. Oh. Perustetaan semmoinen keräys, ja kerätään rahaa ja, niin, että me voidaan laittaa Henrik kerran hotelliin. Entä semmoinen retkeilymaja? Omena-hotelli, se ei maksa paljon. Tai pannaan, jos ei ole koskaan ollut hotellissa, niin otetaan sitä rahaa, pannaan se postilla tuohon pahvilaatikkoon ja potkitaan vähän ympäri. Se sanotaan, että tässä oli hotelli. Tämmöistä se on. Mutta mä oon asunut hostelleissa yhteensä 5 vuotta, joten kyllä se ehkä se on vastaa yhtä hotelli. Sivuosuma vaan. Se on jännä, hotellin tähtiluokitukset tulee silleen, ne ei oikeasti merkkaa sitä, että kuinka hyvä se hotelli on silleen niin kuin kokemuksellisesti, vaan se on, mitä palveluja siellä on. Niin, se on niin kuin, että 1 tähden saa tosta ja 5 tähden, joo, sille, jos on, niin täytyy olla 20. Juusten kuivaaja ja suihkuja. Aivan. Pitääkö olla tyyliin joku helvetti kampaaja siellä. Aivan, 5 tähteä, tai siihen vaatii ainakin sen, että on respa auki 24 tuntia vuorokaudessa ja se, että saa ruokaa. Joo, että sitten... Siis 24 tuntia vuorokaudessa, ei se, että saa yleensäkään ruokaa. Niin. Joo. Että silleen jännä vaan, että kun... 4 tähden hotelli saattaa olla aika huono ja 3 tähden hotelli saattaa olla oikeasti aika hyvä. Aivan. Ihan niin kuin tämä ohjelmakin. Niin. Tämäkin voi olla hyvä tässä vaan huono. Me ollaan kunnia mainittu. Ollaanko mekin kunnia mainittu? Ollaan. Miss? mitä väliä? Onhan meistä ollut juttu. Mikä tämä tietokone? Hyvin suurella todennäköisellä meitä on joskus mainittu jossakin silleen kunnioittavalla tavalla. Tietokone-lehdessähän meistä oli juttu. Hei, Ramias kysyy vinkkejä, kuinka striimi.nettiä pystyy kuuntelemaan kätevimmin Androidilla. Mitä jos menee vaan sinne sivulle ja painaa siitä kuuntelemaan? Et heroista tietokoneessa yli. Tai, soitat kaverille, joka kuuntelee sitä ja sitten sanot, laita siihen kaiuttimen vielä. Tai sitten sille kuvittelet vaan puhujan kulman päässäsi. Mä teen villin testin, koska jos mä menen vaan tuonne stream.netin sivuille, eli striimi. Mutta sillä tabletilla liikenteessä. Kyllä, stream.net menee. Mutta ei se ole puhelin. On. Ei kun niin, Euroopassa silloin puhelin. Tämä on itse asiassa myös puhelin. On siis sillä Pörnillähän kaksi tablettia, se puhelinkin on. Se on miniversio tästä, ja tämä on miniversio iPadista. Se on tabletti koko melkein. Mennään päälähetykseen. Klikataan siitä. Jännitys tiivistyy. Save as. No en mä alusta tällä. Eli tämä ei ole se oikea tapa tehdä. Kyllä niitä on nettiradio. On, asiakasohjelmia. Mitä jos mulla olisi ollutkin Winampi tähän ladattuna, niin ehkä olisi osannut soittaa sitä. I don't mutta know. Mutta hei, tiedättekö, haluatteko kuulla yllättävän jutun? No. Meillä on uutisiakin tällä viikolla. No, joo, onko? Hui, herra jestas sentä. Mä en olekaan paras jakso ikinä. Joskus mä olin tottunut siihen. No mikä on ollut kuumottavin juttu tällä viikolla? Olisiko toi julkisen sanan neuvosto? Ei. WikiLeaks! We have leaks in Wiki. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Eli WikiLeaks-spektaakkeli. Nyt vuotaa joka puolelta tietoa joka puolelle ja sitten yritetään laittaa sivustoja kiinni ja se tulee joka puolelta uudestaan. Ja... Neljännes miljoonaa Yhdysvaltain eri suurlähetystöjen tämmöisiä sähkeitä. Siis niin kun Yhdysvaltain hallinnon ja suurlähetystöjen välistä sähköliikennettä, niin on vuodettu, mutta se on jännä, että niitä ei vielä kertaakaan niitä kaikkia vielä, vaan niitä niin kuin on silleen tipottain vasta. Kaikkia ei vielä pistetty pihalle. Joku mun käsittääkseni käy ne käy ne kuitenkin läpi, että ne on, tuossa oli tilastoja, katoin, että kyllä ne ei ole kaikkea julkaissut, ne on ottanut sieltä jotain satakunta todella tulenarkaa pois. Niin sen takia ilmeisesti vaan niin kuin pikkuhiljaa niitä julkaisee, ne oikeasti ehtii käydä sen läpi. Ymmärsin mä oikein, että ilmeisesti ne on jollekin sanomalehdille ovat antaneet sen koko paketin. Joo, kyllä. Eli niin kuin jos silleen käy köpsästi, että tulee niin kuin CIA:n mustat helikopterit ja lentävät pakettiautot, jotka ei päästä ääniin. Tulisikin. Nyt tappaa kaikki, niin sitten ainakin jää jonnekin niitä kopioita. Siis saahan sen koko satsin, niin saahan sen vertaisverkoista ja muista. Sehän itse asiassa on tässä mun mielestä oikeastaan ollut kaikkein kiinnostavin on ollut tämä kissa- ja hiirileikki, mitä tässä on leikitty, että kun eri valtiot yrittää sulkea sitä ja jopa on menty siihen asti, että ICANN, joka siis hallinnoi kaikkea domain-nimiä, niin on sulkenut ne niiden domainit, mutta ne aina kuitenkin putkahtaa jostain toisesta domainista tai sitten jotain ihan vaihtoehtoista reittiä. Mitenköhän, onkohan tullut tässä niinku semmoinen, että onko mitään semmoisia niinku domain-proksuja, siis silleen niinku jotain tämmöistä tosi simppeliä, että joku tötter, että puhujankulma.com kautta WikiLeaks näin, niin sitten sillä vaan ohjataan. Kyllä, siis sehän pyörii jossain IP-osoitteessa kuitenkin jotenkään. No niin. Joo, kyllä. Siis tällä hetkellä ainoa, mitä ne pystyy tällä hetkellä laittamaan kiinni, on vaan noita domain-nimiä. Edelleen ne voisi vaan julkistaa se IP-osoitteen ja sillä pääsee kiinni sinne. Että... Joo, mutta se, lähinnä se, että onko tämmöisiä, jotka niinku tarjoaa tämmöistä niinku selkokielistä domainia, niin kuin tyyli just puhujankulma.com kautta WikiLeaks, mitä nyt ei ole olemassa, mutta tietenkin. Vielä. Tai wikileaks.puhujankulma.com, niin onko tämä ei ilmeisesti kuitenkaan ikään ei semmoisia niin lyö alas, että semmoisia vaan, mitkä viittaa siis ihan puhtaasti WikiLeaksiin. Joo, siis noi ICANN etenee noiden domain-sulkemisten kanssa todella, todella varovasti. Siis, mä en tiedä, puhuitteko te viime viikolla siitä, kun itse asiassa nehän aloitti sen vasta ylipäätään sen käytännön. Aikaisemminhan tämä ei ole edes ollut vaihtoehto, mutta Yhdysvaltain kongressi sai runnottua läpi semmoisen lain, että ne rupesi niinku sulkemaan no, lähinnä piraattisivuja ja jopa vähän kyseenalaisia, että esimerkiksi Torrent Finderin, joka ei siis itse tee mitään muuta kuin ne toimii hakukoneena muille torrent-sivuille, niin sekin pistettiin kiinni. Ai se meni Finderikin, joo. Joo, niin. Se, ilmeisesti te ette puhunut tästä. Ei puhuttu niin kuin tuolla tasolla, jotakin lähinnä piratebased, mutta toihan se, tuossa mennään niin kuin vähän sen, niin kuin, että käytetäänkö palvelua niin kuin näiden indeksointiin, siis näiden niin kuin torrentteen indeksointiin, vai käyntäänkö sitä vaan semmoisena portaalina niiden torrentteja indeksoivien palvelujen hakuun. Niin, niin no, mutta siinähän sitten tulee se kysymys, että no mikä sitten Google on. Nimenomaan, että siinä mielessä että Torrent Finder ei enää oikein toimi. Mutta siis, ja tästähän nyt nousee heti se, että no tämä on se ongelma, että on yksi ainoa järjestö, joka loppujen lopuksi määrää kaiken tai kaikesta domain-liikenteestä, ja se on yhdysvaltalainen ICANN, ja siis musta se on aina ollut hieman huolestuttavaa, joskin täytyy myöntää, että ICANN on toiminut useissa vaiheissa esimerkillisen hyvin tässä toiminnassa silleen, että ne ei ole lähtenyt, mutta nyt tietysti jos Jenkeissä määrätään lakeja, että niiden pitää ruveta toimimaan tälleen, niin nyt se on sitten sellaista, ja tämä laki tuli just sopivasti voimaan tähän WikiLeaks-spektaakkelin myötä, että ne pystyi laittamaan sen kiinni. Yllättävää. Se, mikä minusta tuli hämmentävä tuossa, nämä tämmöiset joissakin yliopistoissa on niin kuin opiskelijoille annettu ohjeita, että jos, tai silleen peloteltu, että jos niin kuin linkitätte näihin sähkeisiin tai keskustelette niistä verkossa näin, niin se tulee todennäköisesti haittaamaan mahdollisuutta päästä töihin valtion tämmöisiin elimiin, koska jos osoitatte tässä vaiheessa harkintakyvyttömyyttä tämmöisten arkaluontoisten materiaalien käsittelyyn näin, niin silloin voidaan katsoa, että teillä ei ole sitä harkintakykyä myöskään silloin, kun olette joskus ehkä tulevaisuudessa töissä jossakin firmassa, mikä on tietenkin ihan niin kuin täysin bullshittia, mutta aika silleen myöskin vähän niin kuin jo aika huimaa, että opiskelijoita uhkaillaan tuolla tavalla. Siis pitäisikö nyt käydä kuitenkin tämä spektaakkeli hieman läpi, jos jotkut eivät ole kuulleet? Eli siis kyllä varmasti niin kuin suurin piirteisesti, mutta jos käy hieman näitä yksityiskohtia läpi, eli tässähän on tosiaan vehdattu tämän kanssa sille, että kun ne rupesi julkaisemaan näitä, niin välittömästi WikiLeaks joutui aivan massiivisen DDoS-hyökkäyksen kohteeksi, eli siis palvelun estohyökkäyksen, jonka jälkeen WikiLeaks siirtyi Amazonin servereille. Tai se etusivu. Ja niin, ja sitten Amazon sitten taas viskasi ne sieltä pois. Aluksi ne sanoi, että ei poliittisista syistä, vaan sen takia, että me ei vaan pystytä käsittelemään tätä määrää liikennettä. Ja sen jälkeen, että ne rikko näitä palvelusopimuksia, mikä ne kyllä epäilemättä tekikin. En yhtään epäile. Ja mutta eikä se palvelusopimus on liittynyt siihen, että Amazonissa ei saa säilöä mitään semmoista, mitä ei voi todistetusti pitää, että se on niin kuin asiakkaan omaa, mutta se taas siinä, että eihän ne siellä säilynytkään mitään, vaan siis se oli vaan siis ne sivut, jotka linkittiin eteenpäin. No, joka tapauksessa ne viskottiin sieltä pois ja sitten pistettiin wikileaks.org. Se pistettiin kiinni ICANNin toimesta, niin sitten ne saman tien ilmaantui wikileaks.ch, vai oliko se ch? Taisi olla. Taisi olla, joo. Ja se pistettiin kiinni, ja no, siinä vaiheessa tulee esiin ongelma, että WikiLeaksillä on näitä domain-päätteitä aika pirun monta. Että jos ne niin kuin yksi kerrallaan aikoina käydä läpi, niin niitä alkaa olla aika paljon. Ja vaikka ne sitten kävisikin, niin ei sillä ole oikeastaan mitään väliä, koska ne, jotka haluaa päästä sinne, niin tosiaan ne voi vaikka mennä sitten sillä IP-osoitteella. Joo, joka on 213.251.145.96. No niin, no olisiko se nyt meidän jakson nimistä? Kai se on pakko olla. Mutta siis sama juttuhan on tuossa, mikä oli jo noissa, kun noita piraatti- tai torrentisivuja pistettiin kiinni, niin kyllä ne, jotka haluaa torrentoida, niin kyllä ne osaa kirjoittaa IP-osoitteen osoiterviänsä. Joo, ei ole siinä mielessä miettiä muutenkin tätä maailmanmenoa, että jos nyt elokuvia ja muuta piratisoidaan, sä taat sitä saa koskaan kuriin, niin fakta on se, että jos joku juttu menee nettiin, niin se siellä myös pysyy, ei sitä saa sitä koskaan pois. Se on ihan totta. On niin paljon ihmisiä, jotka on saanut sen käsinsä ja pistää se kuitenkin jakoon seuraavaan paikkaan. Ja se, mikä on tässä datassa, on vielä se, että kun se on kerran WikiLeaksissä, niin koska ihmiset tietää, että se on aika tulenarka paikka, niin kaikki, jotka tuntevat sellaista velvollisuutta itselleen, ja niitä ihmisiä on paljon, niin kopioi välittömästi sen tiedon itselleen, niin että se kopio on varmasti jossain, ja sitten sitä levitetään torrenteina ja muitakin vaihtoehtoisia reittejä myöten, että siis mä tavallaan ymmärrän sen, miksi esimerkiksi jenkit on ihan raivoissaan, että tämmöistä pääsee tapahtumaan. Kyllä, jos minä olisin joku kovan luokan diplomaatti, jonka luottamuksellisia viestejä vuotaa, niin kyllä minäkin olisin siitä aika pahoillani, mutta tämä kaikki jotenkin kertoo siitä, että tämä on se maailma, jossa eletään. Hmm. Ja itse asiassa aika monetkin on sanonut, että on itse asiassa yllättävää, että jotain tämmöistä ei ole tapahtunut aikaisemmin, että WikiLeaks on loppujen lopuksi aika uusi palvelu ja ilmiö. No joo, ja eihän se oikeastaan siis se WikiLeaks siinä ole se välttämättä se, no siis sinällään se on semmoinen tunnettu tapa, että niin kuin, mutta niin kuin, ehkä se niin kuin suurempi pointti tässä on se, että ylipäätään pystytään tuommoisia määriä dataa kopioimaan helposti mukaan jostakin. Et no siis sinällään onhan niin kuin USB-tikkuja ja muita ollut niin kuin jo pitkään aikaa käytössä, mutta se niin kuin, esimerkiksi tämä Lex Nokia-tapaus, missä niin kuin siitä, että voidaan niin kuin työntekijöiden viestiliikennettä valvoa, koska niin kuin, etteivät vuoda mitään pihalle. Niin tämähän on niin kuin ihan hyvä case-esimerkki siitä, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mm. Siis sille, että niin kuin sä saat niin paljon kuin vaikka jaksat kantaa, niin arkaluotoista materiaalia pihalle niin kuin ilman, että kovin suuria jälkiä jää. Nyt kyllä ilmeisesti kai tiedetään ne Afganistan tiedostot vai Irak tiedostot, niin sen vuotoja tiedetään, mutta tiedetäänkö näiden vuotoja? Niin musta näiden vuotoja ei vielä tiedetä. Joo. Ja siis mä en ihmettelisi, vaikka niitä olisi useampi taho, koska tätä on niin pirusti data. Vai oliko sulla vielä jotain? No ei, mutta semmoinen vaan, että tässä tietenkin tämä datan luonne se, että kun tämä on Yhdysvaltain tämmöistä diplomaattisähkeitä, niin jos tämä olisi vaikka jotakin kaupallista kamaa, niin eihän tätä reposteltaisi tällä tavalla, että aika paljon tässä vaikuttaa just se, että tämä on just Yhdysvaltain. Ja tietysti se täytyy mainita, että kun puhutaan sähkeistä, niin nämä eivät siis ole sellaisia kirjaimellisia sähkeitä, joita lennätintä pitkin on lähetelty. Kyllä diplomaatitkin käyttävät hieman uudenaikaisempia välineitä, mutta kutsutaan vielä sähkeiksi. Sehän itse asiassa on ollut mielenkiintoinen, että sehän oli valtava tapaus nämä Afganistan jututkin, mutta ei siitä noussut yhtään tämmöistä meteliä. Ilmeisesti syy on se, että ne saattoivat jopa olla periaatteessa vaarallisempiakin tietoja vuotaa, mutta kun nämä ovat nolostuttavia, niin näihin reagoidaan paljon. Joo, nimenomaan, koska siis se ero, että Afganistanin data oli, siis ne oli niin kuin asiakirjoja. Ja nämä on nimenomaan siis viestiliikennettä. Ja se, mikä niin kuin tässä nyt se just niin kuin noloin on se, että tämä niin kuin paljastamaan siis sen puhetavan, joka on käytössä. Mm. Tämä ei ole mitenkään yllättävää, eikä mitenkään sille, että niin kun siellä on niin aika semmoista niin nostettu, että niin joitakin muiden maiden johtajia vaikka arvioidaan. Ja siis semmoista niin kuin viestiliikennettä, mitä kaikki valtiot käy omien suurlähettiläidensä ja muiden virkamiesten välillä. Että on niin kuin sinällään niin kuin, on mielenkiintoista vaan se, että miten kulissien takana puhutaan. Ja tässäkin niin mä luulen, että tässä nyt ei niitä niin kuin suurimpia salaisuuksia kuitenkaan tällä tavalla niin kuin vaihdeta. Mutta niin kuin, et sinällään tämä on ihan niin kuin turha niin kuin hurskastella tai niin kuin syyttää niin kuin Yhdysvaltoja mistään oikeastaan, mitä sillä lukee, koska niin kuin kaikki maat niin kuin ihan samalla tavalla. Näin, mutta totta kai se, niin kuin Suomessakin on hirveästi vain kiinnostunut se, että niin kuin mitä meistä sanotaan. Joo, itse asiassa mä oon yrittänyt löytää, koska siis Suomen diplomaattejahan varoitettiin siitä, että täällä saattaa olla sitten teillekin arkaluontoista materiaalia, mitä mä oon aika vielä kuullut. Joo. Niin joskus sitten kaikkein huonointa se, että se ei kuulukaan mitään Suomesta. Se on niin kuin se noloin. kieltämättä, sekin voi olla. Et ilmeisesti kaikkein arkaluontoisinta, mitä tässä nyt on ollut, on se, että miten arabimaat esimerkiksi kirjoittaa näin niin kuin virallisten pöytäkirjojen ohi Iranista, koska niiden niin kuin periaatteessa pitää olla Iranille suopuisia, koska muuten ne saattaa leimautua islamin vastaisiksi ja liian amerikkamyönteisiksi, mutta sitten täällä on paljon näitä sitten virallisten kanavien ohi tehtyjä lausuntoja, jotka kertoo, että ei nekään kauhean iloisia ole Iranin edesottamuksista tällä hetkellä. Itse asiassa jossain oli sanottu, musta oli aika huvittavakin, tämä oli Saudi-Arabian tämä nykyinen johtaja, muistan näitä nimiä ikinä, mutta sanoi, että me olemme valmiit taistelemaan Irania vastaan viimeiseenkin amerikkalaiseen asti. Jonkun luin tämmöisen jutun, että mikä niin näiden papereiden perusteella, että esimerkiksi Ruotsi, kun anteeksi, Norja oli ostamassa hävittäjiä ja sitten siinä oli, niin sillä, ne oli keskusteluissa sekä Ruotsin että Yhdysvaltain kanssa. Ja papereista käy esimerkiksi ilmi se, että Norja oli tehnyt jo päätöksen ostaa kamaa tuolta Yhdysvalloilta jo ennen kuin kävi neuvotteluita näitä Ruotsin kanssa. Ja sitten niin se, että mitä väliä. Mutta toki se on niin kuin silleen maitten suhteiden kannalta silleen, että okei, te nyt teeskentelitte. Mutta silleen, että mikä niiden vaihtoehto olisi ollut se, että ne olisi sanonut suoraan, että ei me edes neuvotella teidän kanssa vai? Niin, mä en tiedä, miten kilpailulait pätee niin kuin maiden väliseen kauppaan. Niin, no, jos se olisi yksityinen yritys ja se tavallaan kilpailuttaa, niin silloinhan... No en mä kyllä luule, että niin kuin kilpailukriteerit olipa mitkä hyvänsä, niin siis varmaan ne joka tapauksessa olisi ostanut enemmän tuolta Yhdysvalloista jotakin hävittäjä kuin Ruotsista, mutta siis semmoinen, että tämä jotenkin paljastaa hauskasti sitä, että miten niin kuin hankalaa niin kuin peli joku diplomatia on, että tässä on niin kuin näistä matskuista, niin on monelle gradu- ja väikkerin tekijöille on kyllä iloa vielä pitkäksi aikaa. On kyllä. Ja yksi mikä niin kuin tavallaan näiden sisällön ohi, niin musta on ollut vähän ärsyttävää, että tässä ollaan mun mielestä kauhean monessa paikassa taas sorruttu tähän, mikä nykyään tuntuu niin kuin ilmaantuvan kaikkialle, että niin kuin tämän WikiLeaksin perustajan Julian Assangein ympärille on ruvettu niin kuin kehittämään jotain henkilökulttia. Että nyt Julian Assange on saanut aikaan tällaisia ja tällaisia asioita. Vaikka niin kuin, siis kunnia tietysti hänelle, että sillä oli hyvä idea sivustosta ja se sivusto lähti vetämään, jossa kylläkin minun mielestäni on aina kysymys enemmän onnesta kuin mistään muusta, mutta joka tapauksessa, niin kuin, että eihän tämä nyt niin kuin hänen aikaansaannostaan on, koska tämä periaate, että kaikki mikä tulee, niin julkaistaan, niin on ollut vaikka kuinka kauan olemassa, niin semmoinen aina ottaa päähän. No joo, no on siinä, siis kyllä se niin kuin hirveän paljon on siis semmoista, niin kuin tämän tyyppisessä palveluissa, niin on semmoista niin kuin linjanvetoa ja niin kuin se, että miten se sitä asiaa käsitellään, mutta en mä tiedä, onko se nyt ansiona tähän. Nehän osa sieltä on Populasta lähtenyt ilmeisesti, jotka on ollut tätä pyörittämässä ja aikoo perustaa jonkun oman vastaavan palvelun. Mikään muusta niin kuin ihan loistava veto sinällä, että jos pidetään hyvänä, että on tämän tyyppisiä avoimia vuotopalveluja. Ja nyt on tämmöistä kaksi tosi isoa keissejä, jotka on niin kuin osoittanut tämän hyvin mielenkiintoisiksi tavaksi. Niin tuota se, että jos tänne tulee kilpailua, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöiset vaientamisyritykset on entistä hankalempia. Niin, mä en oikeastaan sano sitä niinkään kilpailuksi kuin se, että varmistetaan se, että ei ole niin kuin yhtä kanavaa, jonka pettämiseen sitten katoaa kaikki. Joskin tietysti tämä niin kuin internetin luonne, niin kuin tässä jo aikaisemmin todettiin, niin se oikeastaan estää sen, että vaikka nyt Wikileaksista ei koskaan kuultaisi enää ikinä mitään, niin se data olisi silti vapaasti saatavilla. Vähän nyt hypin jo eteenpäin, mutta siis eikö tässä tämä aikainen ongelman kohdalla näin, niin tältä Pirate Bay-tyyppi? Mennään siihen. Pörni, juonna. Mennään siihen. The Pirate Bayn Peter Sunde haluaa luoda vertaisverkkopohjaisen vaihtoehton IGANille. Eiku ICANille, ne epäksytä lausun. ICAN. Yes, I can. Yes. Miten, no minä en tajua näistä mitään, niin se ehkä... Esitä tyhmä kysymys. Mitä tarkoittaa vertaisverkkovaihtoehto tässä yhteydessä? Siis kun nythän on, miten tämä toimii, eli ICAN, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, on siis se taho, joka käytännössä kontrolloi DNS-palvelimia. Eli se antaa IP-osoitteet ja sitten sillä on se lähtökohtainen informaatio siitä, että mikä osoite osoittaa mihinkin IP-osoitteeseen. Sen takia ne voi tiputtaa pois domaineja, milloin ne haluaa, vaan sanomalla, että no nyt tämä domain osoittaakin tähän IP-osoitteeseen, missä on viesti, että tänne sivulle ei pääse. Ja siis, mutta periaatteessahan mikään ei estä ohittamasta sitä, koska tosiaan kaikki toimii loppujen lopuksi IP-osoitteilla. Joten mitä Peter Sunde haluaa tehdä, on se, että luotaisiin vaihtoehto ICANin hallinnoimalle DNS-järjestelmälle, jossa sitten periaatteessa mikä tahansa domain voi osoittaa mihin tahansa IP-osoitteeseen, joka tarkoittaisi, että ei tarvitsisi enää vehdata mitään top-level-domainien kanssakaan, vaan että periaatteessa se osoite voisi olla ihan mitä tahansa, koska ei ole mitään syytä, minkä takia se ei voisi olla mikä tahansa. Ainoa syy, miksi ei voi olla mikä tahansa, on se, että ICAN sanoo, että se voi olla vain nämä tällaiset asiat. Ja se, että se on vertaisverkkopohjainen, niin tarkoittaisi sitä, että se tavallaan olisi pilvessä se DNS-informaatio, jolloin sitä ei niin kuin kukaan yksi taho voikaan hallita, eikä sitä yksikään yksittäinen taho voi kontrolloida, jolloin se olisi immuuni tällaisille, että sanotaan vaan, että nyt tämä domain ei ohjaakaan mihinkään. Mut, että periaatteessa se on vaan niin kuin, että vaihtoehtoinen palvelu, joka kertoo, että tämä osoite, niin kuin domain-osoite osoittaa tähän IP:seen. No mitenkäs tämmöiset... Niin jos olin ihan väärässä, niin korjatkaa. Mites tämmöinen niin kun, sitten suhteutuu tämmöiset vaikka OpenDNS-palvelut? Minun täytyy myöntää, että mulla on hieman hämärä, että miten OpenDNS tähän... Kun silleen... Että kuitenkin nykyiselläänkin pystytä käyttämään, se on vaan se, että se, niin se selaimen pitää tietää, että mistä kaikkialta katsotaan, verrataan domainia johonkin listaan. Joo, siis mun käsitekseni OpenDNS on niin kuin, kun periaatteessa näitä DNS-palvelimia ylläpitää palveluntarjoajat. Niin. Jos sä oot Soneron internetissä, niin sä menet Soneron-palvelimelle, joka kertoo. Mutta OpenDNS on tällainen... Se on niin vaihtoehto-operaattorin sille. Se on vaihtoehto-operaattori, mutta sekin saa sen lähtökohtaisen informaation iCannilta. Niin joo, joo. Eli iCannin osoitepohjaa, mutta sitten se tarjoaa joitakin lisäominaisuuksia, niin kuin esimerkiksi se korjaa joitakin yleisimpiä väärin kirjoittamis- tai väärin kirjoitettuja osoitteita. Niin minulla on taipana kirjoittaa komin sijaan XOM, ja se ärsyttää minua tavattomasti. Minä kirjoitan aina VOM. Se on toinen, mikä on minullakin yleinen, mutta XOM on minulla yleisempi. Ja GI. Piste GI. Joo, no niin okei, okay, no nyt. Olen taas kartalla toivottavasti moni muu. Ja jälleen kerran, jos olin väärässä, niin korjatkaa. Mä olen hämmästynyt, että mä pystyin selittämään asian näinkin pitkälle. No, ainakin tosiaan tuon OpenDNSn kohdalla oot. Mäkin vähän ihmettelen tätä Sundenia, että miten mä en oikein saa tästä mitään otetta. Mutta siis mun mielestä se on hirvittävän hyvä idea. Koska siis periaatteessa ei ole mitään syytä, minkä takia meillä ei ole. Mutta onko se semmoinen, että siis... No niin kuin se on ihan sillä tavalla, niin kuin se Sunde näissä vetomuksissa puhuttelikin, niin sehän puhuttelee nimenomaan niin kuin ISPejä, eli internet service providereja. Eli tavallaan tämä niin kuin pallo, mitä se heittää, niin ei ole kuluttajalle, vaan se on nimenomaan palveluntarjoajille. Niilläkin, mutta siis epäilemättä samalla tavalla kuin sä voit laittaa selaimen DNS-palvelimiksi OpenDNS, niin mun käsittääkseni sä voit myöskin kuluttajana osoittaa, jos tämä progis toteutuu, niin sä voit osoittaa myös tämän vertaisverkkopohjaisen. Niin, tai periaatteessa, että jos niin laitat jonkun OpenDNS, niin OpenDNS hakee sitten tuolta. Jos mä nyt oikein näistä kaikista selityksistä tulkkaisin, niin tämä on jotain semmoista, mihin niin kuin minä kuluttajana en pysty iskemään kiinni, paitsi vaihtamalla vaan sitä, niin kuin sitä DNS. Niin. Nimenomaan, kyllä. Joo, no niin. Mutta siis vaikka tällä hetkellä, kuten sanoin jo aikaisemminkin, niin mun mielestä ICANN on ollut yllättävän esimerkillinen siinä, miten se on näitä asioita hoitanut, mutta siitä huolimatta niin kuin mun mielestä ollut terveellistä, että sille on joku täysin avoin vaihtoehtokin. Niin kuin ylipäätänsä kaikelle. Tietysti sitten, jos alkaa tulla päällekkäisiä nimiä, niin aina tästä täytyy olla joku, joka sitä... No se on totta. Myöskin noita top level tai päätteitä tai muuta vastaavia, niitä käynyt miljoonia voi olla. Ei sitten ole mitään. Sitten se on ihan sama, että onko meillä IP-osoitteet vai ne on nimet, kun et sä enää muista, että oliko se niin, com vai som vai dom tai klom tai pom. Kuka päättää, kenelle se myydään? Niin. Ja mietin vaan firmoja, siis nämä on kaikki hyviä kysymyksiä ja huolenaiheita. Minä uskon, että nämä, jotka asiaa puuhaa, niin miettivät näitä kuumeisesti, että eiköhän ne jotain keksi. Tai sitten jos ei keksi, niin sitten se menee persille ja sitten me ei puhuta siitä enää uudestaan. Tai me puhutaan siitä, että se meni persille. Mutta lähtökohtaisesti siis mun mielestä siis idea on hyvä, terveellinen. Tietysti. Kyllä joo. Ja sekin on se, että siis ICANN on tällä hetkellä se, kun se on se ainoa taho, joka näitä määrittää, niin se on myöskin se tämän koko internetketjun heikoin lenkki siinä mielessä, että jos sille tapahtuu jotain, niin sitten ihmiset ei osaa enää käyttää internettiä. I won't. Niin. Ja Peter Sunde, joka kuuntelee tietysti myös puhujankulmaa aktiivisesti, niin voi pistää palautetta, jos ymmärrettiin hänen pointtinsa väärin. Voit tulla myös panelistiksi kertoa, mistä oli kyse. Tai sitten ei tule. Microsoft kuitenkin menee myös eteenpäin ja yrittää muuttaa patenttilakia tällä kertaa parempaan päin. Voiko tässä pahempaan päin siirtää, en tiedäkään. Microsoft on päässyt käsittelyyn, jossa se vetoaa Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, jotta se muuttaisi valamiehistöohjeita niin, että patenttirikkomuksesta syytetty voidaan todeta syyttömäksi jo 51% todennäköisyllä syyttömyydestä. Nykyisellään vapauttavan tuomion saa vasta, kun syytetty voi todistaa, ettei tämä ole erittäin suurella todennäköisyydellä rikkonut patentteja. Joo, tässä on niinku se, jos tämä hassupuoli tässä näette, tota, kun yksi osapuoli tota, tuo niinku oman todistusaineiston ja syytöksen, niin sitten sen toisen on pitänyt niinku selvästi nokittaa, se joka puolustelee, niin selvästi nokittaa. Tuota. Tietysti tämän kaiken heikoin lenkkihän on se, että Jenkeissä on tämä idioottimainen valamiehistö käytäntö. Pistä 20 hampaatonta punaniskaa päättämään jostain patenttilaista, kun meillä on hankaluuksia ymmärtää. Tai sanotaan, no ei nyt rinnasteta meitä, mutta sanotaan, että teknologiatoimittajilla, jotka on tätä asiaa niin kuin pyöritellyt joissain tapauksissa vuosikymmeniä, niin niilläkin on vaikea joskus ymmärtää, mitä tämmöinen on, niin vaan kuvitella, mitä se on näille hampaattomille punaniskoille, koska sehän ei ole ollenkaan epäreilua sanoa kaikkia amerikkalaisia hampaattomiksi punaniskoiksi. Onko nämä kaikki käsittelyt mukaan, minkälaisen valamiehistä näissä? Eikä ne ole nyt samanlaisia kuin tämmöisiä? On. No siis tässä tapauksessa ei, koska se siis, tämä on suora vetoomus korkeampaan oikeuteen. Niin, mutta siellä on vaan ne itse oikeutetut pellet, mutta tota noin. Mut siis kaikki oikeudenkäynnit tapahtuu samalla tavalla Jenkeissä, eli siellä on valamiehistö, joka loppujen lopuksi päättää. Senhän takia tätä Jamie Thomas-juttuakin on vehdattu kohta 70 vuotta, kun nämä pellet valamiehistössä aina menee niin kuin tuomarin ohjeita vastaan. Mutta siis tämähän on siis yritys Microsoftilta, jos nyt keskitytään tähän itse asiaan, niin on nimenomaan se, että ne haluaisi vaikeuttaa tällaista niin kuin patenttipanttaamista, kun on näitä firmoja, jotka vaan niin kuin ostelee patentteja ja sinne haastelee muuta oikeuteen. Ja sen on mahdollistanut tosiaan sen, että jos on todennäköisempää, että patenttia on rikottu, vaikka se sitten olisi vain hienoisesti todennäköisempää, niin tuomio voidaan langettaa, kun nyt sitten taas pitäisi niin kuin oikeasti osoittaa, että ei kun ollaan niin kuin ihan oikeasti ja tietoisesti rikottu tätä patenttia. Joo, että siis sinällään, kun tuossa vaan katselivat, että mitä niillä on jotakin ollut vireillä viime aikoina noita, niin ilmeisesti niin kuin Microsoft on kuitenkin tietyllä tapaa aika iso altavastaaja näissä. No se riippuu niin aina jutusta. Niin, tai siis silleen, että, niin kuin, että sille on ongelmallisempaa just tämä, että on mahdollista helposti syyttää, kun se, että se olisi niin kuin heidän kannaltaan hyvä, koska tietenkin heillä on paljon patentteja, joita varmasti rikotaan, mutta se, että heidän liiketoiminnan kannalta niin kuormittavampaa on se, että muilla on mahdollisuus helposti haastaa heitä. Joo, ja mä luulen, että aika isona painona puntarissa oli tämä, mikä oliko se viime vai toissa vuoden puolella, oli tämä, kun yhtäkkiä kiellettiin, että te ette muuten saa myydä enää Wordia. Sitten niiden piti maksaa, mitä se oli, 200 miljoonaa euroa sille jollekin, eiku dollaria sille jollekin ihmefirmalle. Ja sinänsä tietysti mä en tiedä, mikä tämän niin kuin käsittelyn aikataulu on, että koska siitä tulee jotain päätöksiä, mutta jos esimerkiksi, ja toivotaan nyt, että korkein oikeus päättää, että tämä on järkevä ehdotus, niin mitä se tekee tälle hillittömälle kännykkäpatenttisodalle? Niin, mitä tällä hetkellä käydään. Mä luulen, että se sota, siitä häviäisi niin kuin ainakin 80% niistä syytteistä. No niin, pistetään yksi semmoinen. Nostetaanko hattu? Pannaan yksi semmoinen. Yksi semmoinen tilaukseen. Mä vaan sanotaan, että mulla ei oikein riitä usko siihen, että Yhdysvaltain korkein oikeus tekisi oikean ratkaisun, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Eikö se ole maailman pahin latteus tällaisessa? Vain aika voi näyttää. Eli jäädään tutkimaan sitä. Ja nyt tulee joku päivitysruutu tuon suoraan uutisen päälle, mutta ei se mitään. Back up later. Kuuluisat viimeiset sanat. Emiliemessä, kun oikeudessa paljastuu sen julkaisseen itse musiikkia vertaisverkkoon. Nyt on mielenkiintoisia uutisia tällä viikolla. Emi yrittää oikeasti, että se kaataa MP3 Tunes-nimistä palvelua, joka käyttää infrastruktuurinaan RapidShare-vertaisverkkopalvelua. Kuitenkin oikeusasiakirjat paljastavat, että Emin markkinoijat ovat itse toistuvasti lisänneet sisältöjään RapidShareen ja ohjannut ihmisiä erilaisilla keskustelupalstoilla lataamaan sitä siinä toivossa, että sisällöt nostaisivat suosiotaan. Onko RapidShare niin kuin vertaisverkkopohjainen? On. Onko näin? Mä oon niinku törmännyt vaan siihen semmosena niinku saittina, josta pystyy lataamaan. Ja... Saattaa tietysti olla, että mä en ole koskaan käyttänyt RapidShareä, niin saattaa olla, että... Siinä on joku semmonen se RapidSharen toimintamalli, eikö se ole semmonen että ne sitten, että sinne pääsee helposti latailemaan, niin siitä pitäisi sitten maksaa. Mutta usein se on sillä tavalla, että jos sieltä jotain lataa, etkä ole niin, kuin niin sanottu maksava asiakas, niin joudut odottamaan ensin se puoli minuuttia, ja sitten saat ladata suurin piirtein yhden failin per päivä. Joo. Sillä, että ikinä olisi mitään ladattu. Ei, siis ei. Vaan näitä Ubuntun juttuja tämmöisiä. Linukka. Linukka. Mutta... Oikeassa olet, ei se ole vertaisverkko. Palvelu, pahoittelen. Kirjoitin väärin, koska en mä pysy näistä perässä. Joo, mutta siis sinällään ihan jännä spinni, että sinä itse on sinne työntänyt, mutta mä kuulin tästä uutisesta, niin mä ymmärsin tämän silleen, että Emi on laittanut itse musiikkiaan johonkin laittomaan verkkopalveluun, että ne sitten voi haastaa niitä ladanneet ihmiset oikeuteen, mutta... Sehän on siltä ollut nokkelaa, mutta ne ei itsekään keksinyt tuota. Siitä. Mutta joo, no joka tapauksessa se on siis, siinä mielessä tämä on kiintoisaa ja jälleen puhutaan jenkkioikeudesta, koska ne nyt kuitenkin päättää suurimman osan teknologia-asioista, niin sinänsä onko se tavallaan puolustus, että no jos meillä on laiton palvelu, niin no kun noikin nämä oikeudenomistajatkin käyttää sitä, niin eihän se tee siitä niin kuin lähtökohtaisesti yhtään sen laillisempaa? No ei, ja etenkin jos Emillä on itse hallinnon, jos niillä on itsellä lupa tehdä, mitä ne haluaa sillä sisällöllä. Niin... Itse asiassa ei ole, koska siis tekijänoikeusjärjestöthän hallinnoi. Niin, mutta se kysymys siinä, että onko niillä itsellä? Luvat kunnossa. Ei. Joo. Siis periaatteessa kellään ei ole oikeutta laittaa mihinkään ilmaiseksi, joka on mitään. Jos se on niin kuin jenkkien tapauksessa ASCAPin alla, eli paikallisen teoston. ASCAP. I can ASCAP. Niinpä. Mutta sinänsä onhan nämä aina semmoinen niin kuin musta silmä näissä, että no, jos te niin pidätte näitä kauhean pahoina, niin älkää sitten käytäkö näitä promootiotarkoituksiin. Että tässähän on vähän sama kuin oli siinä Viacom YouTube-jutussa, että kun todettiin, että no Viacom on itse käyttänyt YouTubea markkinointitarkoituksiin, niin se oli niillä aika paha isku ja se lopulta se juttu kaatui. Joskin näin listan ulkopuolelta sanottakoon, että ne on justiinsa valittanut siitä päätöksestä. No totta kai. Ei ollut kauhean yllättävää, mutta joka tapauksessa se kuitenkin ilmeisesti tuo vaikuttaa enemmän kuin mitä näin äkkiseltään voisi päätellä. Joo. Okei. Okay. No, menisin kysyä, mutta se olikin tuolla. Ei mitään. Viraali markkinointi on hankala. Onko viraalille mitään suomenkielistä vastinetta? Ei, musta se on ihan suomea. Viraali? Viraali. Mm. Okei. Okay. Jos se olisi sitten niin kuin infektiomarkkinointia. Suomea. Se kuulosti hyvältä. Joo. En mä tiedä, musta viraalimarkkinoinnin termiä kyllä käytetään hyvin usein paikassa, jonne se ei kuulu. Mutta... Sekin on totta. On paljon termejä, mitä käytetään sellaisessa paikassa, mihin ne ei kuulu. niin kyllä siitä vähintään oikeuteen sieltä joutuu. Joo. Tiedättekö, mitä me myöskään kannata käyttää? No. Kotiservereitä. Kotiservereitä. Tai niin sanoo ainakin HP. Pörni, juonna. Antaa tulla. HP luopuu Windows-kotiservereistä. HP:n myötä Windows Home Server menettää nimekkään tuotekehittäjän ja myös konseptimarkkinoijan. Mutta mitä sanoo paneeli? Onko kuluttajan kotona ihan oikeaa tarvetta palveliville? Paneeli, olkaa hyvä. Mä sanoisin, että se riippuu kuluttajasta. Niin, mutta tota, niin. Oliko se epäreilu? Onko fuskausta sanoa näin? No jos puhutaan tälleen geneerisestä kuluttajasta. Ei tuommoista tarvita. Sitä joskus viime vuonna muistaakseni puhuttiin, silloin oliko vasta nousussa nämä kotiserverit ja tämmöiset niin mediapalvelimet ja muut. Mutta ihan rinnasti sanottuna niin kotiverkossa, niin ei sulla tarvitse olla erillistä serveriä. Sulla on tavallinen kone ja se toimii. Se jakaa niin tiedostoja ja se muuttuu serveriksi. Ja siis tuossahan on myöskin, että sä voit myöskin tuon Windows Home Server softan, sä voit asentaa mille tahansa PC-koneelle. Joo. Että se, että minkä takia sun täytyisi ostaa niin kuin erikseen korkeammalle hinnoiteltu boksi sitä missä tahansa. Joo, mutta jos lähdetään siitä, että tuskin kukaan niin kuin asentelee. Mutta siis se, että sinällähän se nyt olisi ihan niin kuin mielenkiintoinen konsepti, mutta tuo on niin kuin vielä niin kuin käytettävyydeltään aika huono. Että ei taida olla mitään semmoisia ratkaisuja, jotka niin kuin siististi niin kuin tai niin kuin tarpeeksi hyvin, kun sulla on kotona kone ja sitten sä tuot sen niin kuin tommosen boksin näin, niin siis se klikkailujen määrä ja säätämisen määrä on ilmeisesti aika suuri ennen kuin sä saat niin kuin kotipalvelimen tai edes verkkolevyn. Kyllä verkkolevy lähtee aika helpolla nykyään käyntiin. Mutta niin kuin voisi olla helpompikin. Tuuppat kiinni ja sitten kone tunnistaisi automaattisesti ja kysyy näitä, otetaanko tämä käyttöön niin kuin tämmöisenä kotipalvelimena. Niin sitten sen jälkeen se olisi niin kuin valmis. Joo, mutta siis suurin ongelma tietysti on se, että myöskään ei ole mikään geneerinen tämä ihmisten kotiverkot. Kenellä on langatonta, kenellä on piuhaa, kenellä on palomuurit jokaisessa koneessa päällä ja sitten ihmetellään, kun ei näy, mitä on, siinä on palomuuri pelaa. Mutta itse asiassa tarttuisin tuohon, kun sanoit, että ei kukaan lähde asentelemaan, niin itse asiassa mä luulen, että se on just itse se ongelma, että ne ihmiset, jotka osaa kaivata kotiinsa erikseen kotiserveriä, niin ne ovat juuri niitä ihmisiä, jotka sitten osaavat myös asentaa itse sen softansa. Tai jakaa vaan hakemistoja ja muutamasta. Niin. Semmoinen, että plus niin toinen siis tavallaan taas semmoiset käyttäjät, kuluttajat ehkä on niin semmoisia, joille se, että niin se pöhii siellä koko ajan siellä nurkassa, niin, ja ne koko ajan niin pingailee sitä ihan vaan niin se pingailu ilosta sitä palvelintaa. Ei, mutta se on hauska. Ja niin kuin vähän niin kuin sitten just katselin, että yli jotakin Android App Marketista löytyy jotain semmoista softaa, joka niin kuin ainut niin kuin funktio on se, että sillä voi pingailla omaa kotikonetta, että onko se vielä mikään uptime. Mutta niin se on se tärkeä juttu. Se, niin. Hei, home server on ollut jo 2 vuotta pystyssä. Mutta tavallaan niin kuin se, että niin kuin, mitä ihan lueskeli jotakin arvostelua tuommoisista vehkeistä näin, niin sain sen kuvan, että niin kuin mikään noista ei ole vielä semmoisella niin kuin plug and play -tasolla se, että isket niinku senkin ini johonkin ja sitten sun kone tunnistaa sen ja kysyy, että otatko sen käyttöön niinku tämmöisenä kotiverkkopalvelimena ja sitten panet OK, niin se olisi siinä, että niinku se olisi niinku semmoinen ultimate goal kyllä minusta tässä. Niinku. Olisiko tämä nyt kuuma joululahja vinkki? Ale Laarista, Windows Home servereitä, Booking.com ehdottomasti, nyt se olisi halvalla. Silloin sitä kannattaa ostaa. Jos arvoisat kuuntelijat vois vaikka laittaa palautetta näin, että minkälainen home server teillä on? Vastatkaa tämän viikon kysymykseen. Onko sinulla kotona serveri pystyssä tai jotain muuta pystyssä? Täällä vastaan siihen. Niin onko teillä muuten kotiservereitä? Minulla on verkkolevyjä, jotka on. No ei juurikaan. Ne on ainoastaan päällä silloin, kun tarvitsee. Mä itse asiassa on meillä ei käytetä edes kaukosäädintä television kanssa. Meillä aina kävellään television luokse ja painetaan nappia. Se on niin vahvistinta. Eikö? Niin kävellään sinne, koska... Mitä sä teet teknologiapodcastissa? Herra Jumala. Mulla ei ole TV-tä eikä stereota. Mä olen Mä klikkaan punaista. Tää oli tässä, kiitos. Aktiivikaiuttimetkin pitää niinku käydä niinku käsin lykkäämässä päälle näin. Tää on niinku ihan sillä, että ei ole enää väliä, että missä helvetissä kaukosäädi on, koska niinku ainut kauko-ohjauslaite on tuo Magic Trackpad. Tuota, Mac Mini, mutta Mac Mini toimii meillä semmoisena kaukosäätiminä. Kotiserverinä siis sille, että kun se herää silloin, kun sitä koputtelee läppärillä, olipa nyt kotona tai olipahan sitten vaikka ulkomailla, niin sinne pääsee käsiksi. Että se, no sinällään siinä on ehkä se, että niin kun noi Macit toimii niin nätisti yhteen, että se ei tarvitse olla mikään serveri, vaan siis ne koneet pystyy käyttämään toisiaan ilman mitään kikkailuja. Mutta semmoinen olisi silti ehkä niin kuin voisi olla ihan kiva, että voisin ehkä itse kokea jotain tyydytystä, että meillä olisi joku semmoinen läjä kovalevyjä, jotka iloisesti kopioisivat toisiaan ja niihin pääsisi tosi sulavasti hyvin pienellä asennuksella, niin saisi sen homman pystyyn. Mutta. Mulla on toi Buffalon yksi teranen. Ja sitten mulla on tuo Extremerin boksi, jossa ei ole kovalevy vielä sisällä. Se on edelleenkin tuossa pöydällä. Se pitäisi huolta vaan kovalevyt sisällä. Eikö se puoli vuotta ollut? On ollut Extreme. Tämä on siis nimenomaan tämä Extremer E-Trace. Siis Extremer, se itse striimausboksi. Se on tuolla alhaalla telkkarissa vaan kiinni. Mutta Extremer E-Trace, johon saisi kaksi kovalevyä kiinni, ne peilaisi keskenään. Ja vaikka mitä, niin se on tuossa pöydän päällä. Toskaan pukki kaksi kovalevyä, en tiedä. Ehkä silleen tuommoiset niin kotipalvelin hässäkät muuttuu niin kuin relevantaiksi siinä vaiheessa, että jos niin kuin, että ei ole mikään niin kuin tämmöinen multimediatietokone, mikä on kiinni televisiossa, vaan se on niin kuin joku tämmöinen Apple TV, Google TV-tyyppinen päätä, joka vaan striimaa, ja sitten ne kotikäyttövehkeetkin niin on tyyliin tämmöisiä niin kuin Android- tai iOS-laitteita, jotka ei ole semmoisia niin kuin varsinaisesti nyt tarvittu mihinkään tietokonekäyttöön. Niin. Eli semmoisessa niin kuin skenaariossa, niin tuommoiset voisi olla. Joo, kyllä mä... Että ne olisi niin enemmän semmoinen thin client-tyyppinen sitten olisi sen. No ei nyt ihan puhtaasti thin client, mutta enemmän sillä estetiikalla pyörivät vehkeet näin. Että tällä hetkellä niin tämmöiset niin Windows Home-servereitä myydään siihen, että sulla on Windows-koneita, täysverisiä Windows-tietokoneita näin, niin tarkoittaa sitä, että se, sulla on niin tietokone ja sen kanssa sulla on sitten palvelin näin, sitten no what the fuck, miksi? Googlella on niitä hienoja tarroja, joita voi laittaa tietokoneeseen, jossa lukee, että my other computer is a server farm. Ja minun kotiserverini on Saunalahden serverifarmi. No niin. Siellä on Windows Home servereita. Ja Piipolan vaari sanoo örg. Yeah. Niin. Mutta mistä ei kannata ostaa People of Varia, niin ainakaan on verkosta. Mistään ei kannata ostaa mistään. Mitään. Niin. Tulee kalliiksi. Niin, nimenomaan. Pörni, juona. Valtiovarainministeriö haluaa laskea ALV-perintärajaa ulkomaisista nettiostoksista. Arvonlisäveron 10 euron alaperintäraja on mahdollistanut verottoman ulkomailta ostamisen 23% verokannalla 43,5 euroon asti. Ei 50 euroa, niin kuin kaikki on minulle sanonut. Niin, on onneksi ei ole koskaan tullut vastaan, olisi ottanut päähän. No siinä vasta. Ei niinkään sen takia, että ei se nyt niin kuin 3 euroa veroa nyt olisi tuntunut missään, mutta se, että sitten täytyisi mennä johonkin tullipostiin. Ja. Ei sille, että tämmöistä käytettäisiin, mutta kyllä nyt aina tuommoista Linux-distroa ja muuta tulee ostettu. Nyt alaraja halutaan kuitenkin laskea 5 euroon, mikä merkitsi rajan tipahtamista 21,7 euroon. 9% verokannalla raja tulee olemaan 55,6 euroa. Muokkasin otsikkoa näin. Mitä sanoo paneelisti? Mä sanoisin, että Erkka muutti otsikkoa kuvaavammaksi. No ei. siis sinänsä, tästähän oli hirveän helppo ottaa se ensimmäinen reaktio kauheasti kierroksia. No nyt taas vietiin tämmönen, että oli niin mukava tilata play.comista asioita halvemmalla. Mutta siis toisaalta, jos nyt meillä on tämmöinen asia kuin arvonlisävero ja sitä olisi niin kuin tarkoitus maksaa asioista, mitä ostaa, niin kyllä minusta on silloin ihan perusteltu, että sitä peritään kaikista asioista, mitä ostetaan. Että sinänsähän toi itse asiassa tuo raja, mikä nyt tulee sitten olemaan, mikä vielä on verovapaa, mikä on toi 21,70 €, niin itse asiassa sehän on aika korkea siinä mielessä, että kyllä sillä hinnalla esimerkiksi play.comista DVDn tai CDn tilaa itse asiassa useamman, koska ne tarkoituksella lähettää ne kaikki sitten erillislähetyksinä. Mm. Mä en tiedä, onko se tuo raja siis periaatteessa niin kuin kysymys, miksi se on joskus laitettu, niin se, että kun jossakin menee niin kuin semmoinen raja, että niin kuin kuinka paljon kannattaa niin kuin byrokratiaa käyttää, että tuota... Niin se vero jää, 10 € perintä näin, niin siis siihen palava aika ja kaikki säätäminen, niin se on kalliimpaa kuin se siitä saatava verohyöty. Mutta ei se, enää. Mut sinällähän se... tästä voisi vetää semmoisen niin otsakkeen näin, että tota, niin kuin, veronkantokyky niin on kaksinkertaista, mutta siis tämmöinen tehokkuus on tuplaan. Niin kuin, ei enää niin kuin laiminlyödä 10, vaan enää laiminlyödä 5. No, tässä itse asiassa varmaan liittyen juuri tuohon, niin tässä uutisessa sanotaankin, että niille on tulossa uusi tullausmenetelmä, että sen voi tullata niin kuin itse. Peikkaisin, että se voi tehdä jopa netissä siinä vaiheessa, sitten, että se menisi niin kuin siinä samalla. Mikä itse asiassa mun mielestä on hyvä, koska siis niin kuin äsken sanoin, niin ei se, että se maksaa sen 2 €, vaan se, että sitten täytyy mennä erikseen johonkin tullaamaan, niin se on ärsyttävää. Ja sitten jos se saadaan yksinkertaiseksi, niin sitä ei se muutama euro tunnu missään. Mutta nyt ilmeisesti koskee siis semmoisia just tämmöisiä niin kuin, no just tämmöiset jonnekin tietylle saarelle siirrettyjä toimintoja lähinnä. Siis play.com. Joo. Joo, ja siis kyllä se vaikuttaa niin kuin periaatteessa kaikkeen, koska, tai siis no tietysti EU:n sisälle lähinnä sen takia, koska tämä 10 € raja nyt lähinnä on ollut ajankohtainen EU:n sisällä, mutta siis kyllä se on ihan niin kuin periaatteessa kaikkeen, mutta tietysti se erityisesti kohdistuu näihin tähän tiettyyn saareen ja muihin, koska no, sieltä sitä on tehty sitä. Niin, koska siis tavallaan tämä ongelmahan nimenomaan siis semmoiset valtiot, niin kuin, esimerkiksi kun mä Saksasta tilaan, niin ne perii aina niin kuin alvin siellä. Ja sitten tavallaan, eli tavallaan niin kuin esimerkiksi niin kuin Saksasta just ostelin, niin tämä ei vaikuta siihen millään tavalla, vaan just niin kuin tämmöiset nimenomaan tämmöiset niin kuin käpyvaltiot, niin kuin joku Jerseyn Saari-Britanniassa, jotka ei niin kuin peri alvia. Sen takia sinne pystyy niin kuin tämmöisiä firmoja työntämään ja niin kuin houkuttelemaan kuluttajia sitten pienemmillä kuluilla. Mutta tuota, joo, ihan hyvä, että valtio saa rahaa. Se ei ole koskaan huonosta. Ja veronpalautuksesta vasta tuli jotenkin. Mekin ollaan saatu rahaa. Ne, jotka on saanut rahaa. Mä sain melkein 9 € kyllä mä sillä vuodenella. No niin, mihin törsit? Mainitaan nyt se, että ostin tänään ruokaa. Mainitaan, että siis 23% verokanta, missä tämä raja tulee olemaan se vähän päälle 20 €, niin se siis on käytännössä justiinsa levyt, DVD, että oikeastaan kaikki, ja 9% on kirjat. Että kirjoja saa tilata vielä 55,5 € edestä. Cool. Yeah. Lukekaa, se kannattaa. Kyllä. Mikä myös kannattaa on vastata kysymykseen silloin, kun joku jotain sitä kysyy. Sitä kysytään. Niin. Ja viime viikolla kysyttiin. Minä vastaan vielä. Niin tuota, et pysty vastaamaan enää. No niin, periaan. Puhu kysyi osiossa, kysyttiin, että no, oliko paras jakso ikinä? Hymiö silmäniskulla. Ja tuota, Kans vastaa, kun jätä kysytään. 53% sanoi, että on niitä parempiakin ollut. No eikä ole. Oli paras jakso ikinä. 34% kuitenkin Suomen kansasta oli sitä mieltä, että ehdottomasti tuttua puhkalaatua, eli oli. Noniin. Eli tuttu puhkalaatu on se, että se on paras jakso ikinä, eli silloin no, jokainen kova, jakso on aina paras jakso. Aika kovat niin kuin odotukset jokaisen. Ihmettelin, että miksi sulla oli tässä niin kuin selkeästi sellaista vaihtoehtoa, että tämä oli paras jakso. No kun kaikki jaksot on parhaita jaksoja puhunkulmassa, ainakin 34% mielestä. Ja 13% Suomen kanssa oli sitä mieltä, että paska jakso, paska, paska. Minä voin näin kuuntelematta, minä voin täysin vahvasti ja varauksettomasti sanoa, että se oli paras jakso ikinä, huonoin jakso ikinä tai sitten se oli keskinkertainen. Jotain siltä väliltä. Hmm. Ei, vaan nimenomaan näin. Nimenomaan näin. Ja koska viime jaksossa en kuin sen edes luettu näitä palautteita, eikä edes käyty tätä kyselyosuutta läpi, niin toissa viikolla taas kysyttiin, että käytätkö sinä paikkasidonnaisia palveluita? Ja siihenkin kysymykseen vastattiin. 73% Suomen kansasta ei käytä mitään paikkasidonnaisia palveluita ja 27% kyllä. Eivät edes lähikauppaa. Niin, minä menen aina kauempana olevaan kauppaan ihan vain piruillaksi. Mä käytän vain kauppa-autoa. No mäkin ajattelin, se ei pysy ole paikallaan ollenkaan. Se ei ole. Totta oli huono juttu. Saakeli, pikkujoulu meininki. Joo. Kiitos näistä vastauksista ja vastaa tämän viikon kysymykseen osoitteessa www.puhujankula.com. Ja lyhyisiin, pörni, juona sisään. No juonetaan. Nettikeskustelujen valvontaan ei saatu yleisohjeistusta. Julkisen sanan neuvoston mukaan aihe on monimutkainen. Yllätys. Kauan ne sitä vatvoi sitten? Ei kauan. No. 2 vuotta sitten. Ei. Tämä on kyllä vähän liian monimutkainen. Ja tämähän niin kuin, siis nimenomaan... Mikä on ihan hyvä. Tässä mennettäköön sille, että tästähän ei koskenut nettikeskusteluja, vaan siis lehtien keskusteluja. Lehtien nettikeskustelu. Niin, siis niin kuin sanomalehtien yhteydessä olevia kommentteja. Kommentteja tai keskusteluosioita. Monethan niistä on toteutettu teknisesti silleen, että ne ei ole edes niin kuin kommentteja, vaan ne on niin kuin erillisellä keskustelualustalla. Ja siinä on semmoinen niin kuin linkkikytkös vaan siihen alkuperäiseen, jolloin musta niin kuin se on ihan hyvä kysymys, että onko se kommentti vai onko se mikä, koska niin kuin paskiaiset eivät näitä anna niitä kommentteja sinne ihan jutun yhteydessä. Tuo on totta. Tämä on Ilta-Lehti tai Ilta-Sanomat, jompikumpi, vai molemmat? Siis tämähän oli hirvittävän hauska juttu laittaa tiivistys, että julkisen sanan neuvoston mukaan aihe oli monimutkainen, mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Siis julkisen sanan neuvoston piti antaa jonkinlainen siis yleisohjeistus näiden moderoinnista käytännössä. Ja niillä oli siis valmisteilla tämmöinen lausunto asiasta. Ja ilmeisesti se oli jo aika pitkälläkin, mutta sitten siihen tuli niin paljon niin kuin kysymyksiä ja kommentteja ja ilmeisesti protestejakin, että ne totesi, että ehkä on parempi, että me ei vielä anneta tätä versiota tästä linjauksesta, vaan mietitään asiaa hieman pidemmälle, mikä nyt ei ole ollenkaan epätavallista, kun tällaisia asioita säädetään. Siinä on se, että lehti on vastuussa sisällöstä, jota se on itse toimittanut. Eli jos se ennakkomoderoidaan, eli sen laatua valvotaan, silloin se lehti on vastuussa, mutta jos se on ennakkomoderoimaton, niin silloin se on katsottu, että se ei ole toimitettua sisältöä, jolloin se ei ole vastuussa. Mutta tavallaan sitten siinä tulee se jännä kääntöpuoli se, että jos sitä ei ennakkomoderoida, niin silloin se laatukin voi olla vähän kuraa. Ai jaa. Toisaalta siis voidaan sanoa, että se laatuhan on kuraa aina, kun ihmiset siis, puhuvat. Niin, siis verkkokeskustelujen ongelma on siis se, että silloin kun on mitä enemmän populaa on, niin mitä suositumpi on se kohde, mitä kommentoidaan, niin sen paskempaahan se sisältö on. Siis suuri kommentoijien määrä johtaa niin kuin siihen, että fiksut ei vaivaudu ja idiotit älisee. Eli jos voidaan vetää tämmöinen yleismaailmallinen johtopäätös, että jos sinne on jono, niin älkää menkö. ihan pätee ihan mihin tahansa. Mm-hmm. Ja etenkin, jos ovella jotain saippua, niin sitten vielä vähemmän minkään. Sinänsä tässä uutisessa oli ihan kiintoisa tämä yksityiskohta, että STT on suunnitellut, että ne kenties rupeisi tarjoamaan tiedotusvälineille moderointipalveluita. Mä ajattelin, että tässähän kieltämättä on aikamoinen markkinarako. Että niitä aika paljon on siis semmoisia firmoja, tai aika paljon ja paljon, mutta siis niin kuin on tämmöisiä. Siinä on se, että onko se automatisoituja, vai onko se ne, että oikeasti joku harjoittelija saa lukea paskaa? Se olisi hauska. Mä ryhtyisin tekemään sitä hommaa välittömästi, jos mä saisin itse kommentoida. Toimituksen huomaa. Mitä pitää moderoida. Sitten mä lähtisin tekemään. Vaihtaa sanoja ja muita vasta. No ei, siis en siis siinä mielessä, että lähtisin editoimaan niitä, vaan että mä voisin vastata niille idioteille sitä mukaan, kun mä niitä hyväksyn. No, mutta ainakin tulisi keskustelu. Tuossa mutta itse asiassa siinä hyvä palvelu. Se on ihan hyvä työhaastattelussa sinä näin. Miten sä ajattelit, miten sä toimit tässä näin? No mä vittuilen niille ideoteille siinä samalla sitten. Niin. Se on mun motivaatio. Niin. Sehän on usein ongelma näissä, että joihinkin paikkoihin ei tule yhtään keskustelua. Sen tulee ehkä yksi palaute ja muuta. Mutta jos me saadaan sinne joku, joka vähän niin kuin provosoi siihen väliin, niin saadaan myös viriävään sitä keskustelua. Joo. Kyllä, tuommoinen mä kannustan. Se on enemmänkin suhteessa siihen lukijamäärään ja lukijaprofiiliin se. Mutta. Sinällään toi on ihan oikea ongelma. Kaikki vaan Suomi 2.0. Kohdalla. Mutta tuota. Ja 4chanin, jos joo. Englanti sujuu. Et sinällään muistaisi ihan hauska nähdä tämmöisten, että jos pystyy, no en tiedä, se ilmeisesti ei edes kauheasti ole niinku rauhoittanut niitä kommentointia sekään, että tämmöiset niinku Facebook-ratkaisut, jossa kirjaudut tai kommentoit niinku Facebook social pluginin kautta ja se on naama liittyy. Ei mitenkään. No siis se oli vähän yllättävänä, että siis niinku ihmiset oikeasti kertoo kärkkäitä mielipiteitä myös ihan omalla nimellä ja naamalla. Että toi. Mutta se, että jos sen pystyisi niinku ajamaan sillä tavalla, että mä tästä ehkä joskus aikaisemminkin haaveillut, että että olisi joku tämmöinen, että se kommentointi, sen kommenttien näkyvyys ja keskustelu, että niinku niitä muiden kommentoijien niin kuin osallistumismahdollisuus toimisi samalla tavalla kuin esimerkiksi Facebookissa tai Jaikukaikussa tai Twitterissä, että se sun oma verkosto ja siinä pitää olla niin kuin joku kytkös, olipa se sitten, että se on sun kontakti tai sun kontaktin kontakti, että niin kuin pystyy pääsemään niin kuin siihen kommentointiryppääseen mukaan. Se ongelma on siinä, että idiootti on harvinaisen usein ylpeä idiotismistaan. Sitten sen ystävät on myöskin samalla tavalla idiootteja, jotka ovat ihan yhtä ylpeitä omasta idiotismistaan. No, sen takia sitä idioottimaisesta kommentista tuleekin vaan lisämeriitti. No joo, no jos nyt ja sama ehkä pätee tähän kommenttiin. Minä totean sen itse ennen kuin joku muu toteaa sen kommenteista. Niin, mutta se, että niin kun, jos vakavasti puhuin, niin se, että niin kun, eihän se ei aina ole ongelma sinne kommentissa, mutta myös hyvin usein myös niissä kommenttien lukiossa, että se, että kaikki ihmiset eivät ennätä, pysty, kykene, osaa tai eivät vaan huomaa muotoilla omaa kommenttia niin vedenpitävästi ja faktoihin tutustuen ja lähdekirjallisuuteen tutustuen. Että, ja sitten minä pilkkaan niitä, kun niin, minä olen se moderaattori. Niin, että kun silloin, kun kommenttien määrä kun kasvaa jonkun pykälän yli, niin sitten se, joka sinne loppuun länttää sitä lisäkommenttia, niin se ei enää niin kuin, pysty yksinkertaisesti lukemaan niitä edeltäviä kommentteja. Ja sitten päästään tähän, että miksi sitten luen niitä edellisiä kommentteja, tuosta keskusteltiin jo. Toikin on totta. Sinällään semmoinen, niin kuin, musta olisi hirveän hauska nähdä semmoinen degeneroituva kommentointimalli, se olisi niin kuin toinen tämmöiselle verkostopohjaiselle, että esimerkiksi tuolla lehtien kommenttipalstolla olisi sille, että siellä niin kuin 5 tuntia on maksimi, mitä ne näkyy ne jutut. Tai vaikka 1,5 tuntia tai tunti. sille, että kun se kommentti on tunnin vanha, niin hävisi. Eli se niin kuin ne nollataan vaan kaikki. Se on swingin idea. Niin, sillä on niin kuin maksimissaan 6 kommenttia näkyy. No sitten ainakaan tuu samoja viestejä koko ajan. No tai joku 15 kommenttia näin. Ja sitten se niin kuin se, vaikka sitten se toimittaja, joka moderoi tai kukaan nyt moderoikaan, niin sitten, tai tarkkailee ylipäätään, niin sitten siellä pystyisi niin kuin joku auktoriteetti, olipa se sitten tämmöinen niin kuin hyväksi todetut käyttäjät tai sitten joku tämmöinen henkilökuntajäsen, niin sitten että jos siellä on niin kuin oikeasti hyviä kommentteja, niin ne voitaisiin niin kuin pinnata siihen, että se jää näkyviin. Ja siis kaikki, mikä ei saa niin kuin yleistä hyväksyntää, niin häviää. Tai vaikka ne voit itse päättää. Sä voit painaa semmoista magic-nappulaa, joka hävittää kaikki. No siis käytetään yksi olinkoodi, joka poistaa 50% huonoista vastauksista. Siis niitähän on semmoisia monissa palveluissa, että alle tietyn hyväksynnän jäävät. Esimerkiksi digissä, dig.comissa pystyy DIGG, ei DICK. Pistekomissa ne pystyy... Kommentoikaa tänne alle. Ainakin aikaisemmin pystyy määrittämään, että mikä on se toleranssi sille, että niin kuin sinulle sisäänkirjaantuneelle käyttäjälle näkyy ne kommentit. Se tietenkin johtaa vähän niin kuin semmoiseen hassulla tavalla, että niin kuin ihmiset kommentoi kommentteja ja sitten se, että mikä sä oot, niin sä klikkaat ne kaikki näkyviin. Tai sitten se, että sä näet, että joku on niin kuin jotain kommenttia dumattu niin paljon, että se on niin kuin sillä haudattu. Niin sitten se on kiehtoo, että mitä se nyt on sanonut. Että se on sekin on totta. Että niin kuin toisaalta taas se, niin kuin se, mikä takia niin kuin monet varmaan lukee noita kommentteja, niin on just sen takia, että se on niin kauheita paskaa. Niin se niin kuin ilo tulee siitä, että minä, ei siitä, että niin kuin minä elän älykkäiden kanssa ihmisten kanssa, vaan se, että niin kuin omasta mielestäni kaikki muut on tyhmempiä kuin minä itse. Onhan se niin kuin, siis kauhean turhauttavaa, jos niin kuin kaikki muut näyttää fiksummalta kuin itse, niin ei se niin kuin mitenkään palkitsevaa. Että, niin kuin senkin takia varmaan niin kuin kaikki kuuntelee meitäkin, että ne voi niin kuin, potea pientä niin kuin semmoista ylemmyyden tuntoa. Näin. Ehdottomasti. Passit ei tiedä, miten salaisuus. Tämä homma toimii. Päinvastainen lähtökohtahan tietysti voisi olla se, että siellä olisi automaatti, joka generoisi aina ne tyypillisimmät ideohtivastaukset sinne heti kärkeen. Automaattisesti, niin. Niin, esimerkiksi aina olisi eka kommentti, olisi eka. Sitten toka kommentti oli se, että somalit pitäisi karkottaa ja hipit pitäisi heittää vankilaan. Ja sitten seuraava on Intia intiaaneille. Mutta sekin olisi hauska, että jos niinku joutuisi kirjautumaan aina, että pääsee lukemaan ja kommentoimaan. Okei, no siis sehän on taas ihan paska, koska se heikentää sitä osallistumista. Ja ihmiset niinku, taas sitten on lehdethan niinku nimenomaan haluaa, että siellä on paljon lukijoita, että tavallaan se huono sisältö myös houkuttelee sinne. Mutta jos se saisi silleen, että jos käyttäjä pystyttäisiin profiloimaan silleen, että niin kuin samanhenkiset, kun kirjautuu, niin ne joutuu sinne samaan laariin ja sitten Niin joo. Että niin kuin silleen, semmoista niin kuin pientä profilointia näin ja sitten niin kuin joutuisi niin kuin sinne samalle osastolle muiden kanssa. Tai esimerkiksi, että vaikka niin kuin Helsingin Sanomien tilaajat menisi eri kommentointialustalle kuin tilaamattomat. Rahvaa omalla puolella. Niin. Maksullinen puoli. Näin puhuu Helsingin Sanomia tilaava. Kyllä. Mä ihan mielelläni. Sä oot ainoa, joka tilaa. No niin. Mä kyllä mielellään niin kuin hengäsin muussa porukassa kuin teidän kanssa. Sori, mä en kuule, mitä sä puhut enää. Sä oot eri huoneessa. No mitä te olette? Pistäkää palaute. Palauteet puhunkolle.com. Mikä olisi oikea ratkaisu, miten tuon saa kuriin? Joo. Kommentoikaa meidän sivuille. Ja ensimmäinen kommentti on eka ja toinen kommentti on se, että ei tämä ollut yhtään lyhyt. No sekin on totta. Logo lehmä ja onko ketään Joensuusta? Toimitusjohtaja, yhtäläisyysmerkki. On yhtä suuri kuin Apple, joka ilmoittaa, ettei se hyväksy Mac App Storeensa demoja, peettoja eikä rajoitettuja ilmaisversioita. Eikös tämä ollut tieto? Älä lue niitä. Älä lue metaa. Ei mitään muistikuvaa. Kyllä, tieto tuli pihalle. Olin väärässä. No, niin olitkin. Sun ei olisi pitänyt lukea noita. Mitä sanoo panelista? Minä olen vahvasti sitä mieltä, että niinku näistä... Tämä oli niinku tiedossa niinku viikkoja sitten, mutta tota... Me ei vaan puhuttu siitä. Ei, mutta... Meillä oli pikkujoulut. Ei, se oli kaiveli vasta... näin, niin vahvaa tietoa tuli vasta nyt, että... Se oli spekulaatiota, mutta siis minä haluaisin puhua tästä joka tapauksessa, koska minä olen teitä muita kaikkia paljon älykkäämpiä. Ja siirretään sinut omaan huoneeseen. Niin. Ja siis minusta tämä on äärimmäisen rohkaisevaa, koska siis Apple suoraan ilmoittaa, että paikat demoille, beettoille ja ilmaisille versioille on teidän internetsivuilla, ne meidän App Storessa, mikä on sen takia rohkaisevaa, koska tässähän oli huoli, että tässä tämä pikkuhiljaa valuisi siihen samaan, mikä on iOS:llä, että ne olisi niin kuin portinvartijoina siitä niin kuin kaikesta, että mitä sille tekee. Että vaikka periaatteessa voiskin olisi yhtä avoin, niin jos toi App Store ottaa samanlaisen markkinaosuuden ja mindsharein, kun mitä on toi App Store iOS:llä, niin vaikka se olisikin avoin, niin siitä saattaisi silti tulla se de facto standardi, että ihmiset ei enää tietyn pisteen jälkeen katso enää minnekään muualle, että löytyykö ohjelmia mistään muusta, mikä tietysti voi tapahtua vieläkin, mutta siis tämä on mun mielestä jotenkin siinä mielessä rohkaisevaa, että Apple minusta tällä vähän viestittää sitä, että se ei ole ainakaan heidän tavoitteensa. Joo, mutta mä en... Olet eri mieltä. Ei, siis muuten on kanssa sitä, että on minusta ihan hienoa, mutta ehkä eri syystä. Mä en ole ihan vakuuttunut, että se on niinku heidän mikään tämmöinen niinku viestitysjuttu, vaan se ehkä enemmänkin. Olen eri mieltä ja sitä paitsi Joensuu on ihan perseestä. Niinku, mä luulen enemmänkin siinä, että koska iPhone App Storessa, niin siellä on trial-versioita, koska siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja tavallaan se niiden hostaaminen ja ilmaisen kaman liikuttaminen, niin se on, menee niin kuin heidän bussistaan sitten siinä kuormittaa. Ja no siis sinällään varmaan ihan mielellään sen siellä iOS-puolella tekee, koska siellä niin kuin se on semmoinen niin kuin gateway drug, eli kun opettelet ensin latailemaan ilmasta näin, niin sitten huomaa, että no ei tämä nyt olekaan niin paha juttu maksaakaan softasta. Mutta tavallaan se, että kun täällä pystyy tekemään, että itselle vähemmän resursseja. Siinä mielessä tämä on myös hyvä, että niin kuin noi, niin kuin, mikä on tämän mobiilipuolen kaupassa, niin esimerkiksi ihan hanurit, sieltä ei ole mitään, sinne ei voi tehdä linkkejä sinne omaan kauppaan, tai omille sivuille, valmistajalle. Siis tämä softakehittäjä, kun se tekee kuvauksen sinne, App Storeen, joka on siis puhelimessa tai iPadilla, niin siellä niin hyvin monet kyllä niin kuin laittaa, että lisää esittelyä ja kuvailuja ja kaikkea muuta löytyy osoitteesta tämä, mutta se ei ole linkki. Sieltä ei pysty niin kuin tällä hetkellä jotenkin kumman syystä, niin ei pysty hyppäämään. Ja Android Marketissa tämä ei ole näin. Joo. Mikään musta niin kuin, tämä on niin kuin ihan paskasysteemi tuossa, mutta ei mikään nyt niin kuin... Mutta sekin olisi varmaan helposti korjattavissa, mikä tuntuu pitkään. Joo, niin olisi, että se ei ole niin mikään siis... Ja voi olla, niin että tuleekin korjattu. Systemaattinen vika, mutta se, että kuitenkin, että jos mä nyt jaksan mennä sinne sen kehittäjän sivuille, niin se on hyvin usein semmoista niin kuin ostopäätöstä vahvistava tekijä, että kun mä kiinnostun jostakin ja olen käynyt katsomaan sitä, että millä se näyttää ja miten ne sitä esittelee, niin siellä niin kuin... näkee niin kuin käyttövideoita, isompia kuvia, niin kuin silleen dynaamisempaa niin kuin keskustelua aiheesta, että siinä mielessä niin kuin tämä on siinäkin mielessä parempi ratkaisu, että niin kuin menkää tutustumaan tuonne ja tulkaa sitten takaisin. On. Ehdottomasti. Vaikka mun mielestä edelleenkin mahtava feature tuossa Android-puolella on se, että sä voit niinku ottaa maksullisen softan ja palauttaa. Ei varmaan softan kehittäjän kannalta varmaan maailman muikein, mutta siis No, joskus tiedän. On joskus ollut siis, että lataat softa, mikä ei, niin kuin, ei se nyt yhtään pitänyt paikkansa. Okei, sä voit tehdä vähän researchia, mikä varmaan pitäisikin tehdä ennen ostopäätöstä, mutta mun mielestä on loistava idea. Joo, siis se tekee sen, mikä ei tietysti toteudu ihan aina, mutta se vähentää sitä sen lite- ja free-version ryönän määrää siellä. Mm. Ei tietenkään kokonaan johtuen tietysti siitäkin, että kaikkialla ei vielä voi ostaa maksullista softaa, ja sen takia kannattaa joihinkin paikkoihin laittaa se mainosrahoitteinen lite-versio, mutta... Mm. Mulla on niin tämmöinen, en tiedä, mitä mäkin ollut puheena joskus aikaisemminkin, mutta mulla on tämmöinen, nyt tämmöisen iPhone-softan hankintaa, niin tämmöinen äärettömän simppeli keino niin kuin tunnistaa hyviä softia ja huonoista. Katso sitä ikonia. Jos se ikoni on ihan susiruma, kömpele tai amatöörimäinen tai typerä, niin se softa on ihan täsmälleen kanssa sitä. Et sitten, että jos se ikoni on silleen riittävän tyylikäs, niin, niin huomattavasti vähemmän tulee pettymyksiä sen softan suhteen. Minkälainen ikoni oli iFartissa? En mä tiedä, kun mä en ole iFartia koskaan hankin. Ei voi olla, että se on laadukas softa. En mä sitä sano. Tekee sen, mikä lupaa. Hei, softasuositus kaikille, joilla on iPhone. Eli ei kellekään mulle, sinulle. iPhone 4, eli iPhone 4. Me voitaisiin ottaa tämmöinen osuus tähän näin. iPhone 4 sen takia, että joo, hei, okei, tehdään näin. No. iOS ja Android softasuositukset segmentti. Semmoinen panoraama softa kuin 360 Wii U. Wii U. Niin saattaa löytyä Androidillekin, en tiedä. Itse asiassa mä olen miettinyt just. Kerro, miten se toimii. Pihvi on siinä, että se käyttää äärimmäisen hyvin sitä iPhone 4 gyroskooppia. Joo. Ja siinä, missä niin kuin monesti tämmöiset niin kuin panoraamasoftat, että mä otan niin kuin monta kuvaa, tik, ja sitten käsken softan, että yhdistele. Eli niin kuin se panorama tehdään sen jälkeen, kun on niin kuin kuvat otettu. Tai sitten toinen malli on se, mistä mä en tykkää yhtään, se, että niin kuin otetaan kuvaa ja sitten se näyttää vähän sitä laitaa ja sitten pitää niin kuin sihdata. Ja musta se on jotenkin hirveän masentava, mä en tykkää siitä, koska se johtaa niin kuin semmoiseen, niin kuin, sillä saa aikaan semmoisia niin kuin systemaattisesti tyyliin vasemmalta oikealle kuvia, eikä sillä, että niin kuin rapsin niin kuin semmoista niin kuin ylös ja alas suunnassa. Niin tämä 360 Wii U tekee sen, että mä yritän pitää sen, niin kuin sen linssin silleen mahdollisimman parempi tulos tulee sitä, mitä enemmän kohdalla se linssi tulee. Kaikki tekee sen virheen, ainakin minä teen sen, että mä lähden pyörittämään, niin kuin pidän päätäni paikalla ja lähden pyörittämään sitä puhelinta. Silloin tulee saumoja. Mutta se, että aloitan sen tallentamisen ja sitten mä niin kuin vaan näen sinne sen ruudulla semmoisen niin kuin systeemikehän. Ja sitten mä niin kuin lähden maalaamaan sitä kuvaa. Ja aina kun siinä tulee semmoinen niin kuin kohta, missä ei ole mitään vielä ollut, sitten kun mä pysäytän sen vähäksi aikaa sen puhelimen siihen, niin se lisää sen, ottaa siitä kuvan ja lisää sen. Eli kysymys ei ole siitä, että mä joutuisin painelemaan nappeja ja ottaa monta kuvaa, vaan siis se, että mä pistän niin vähän niin kuin skannerin päälle ja sitten mä rupean niin kuin skannaamaan sitä ympäristöä. Ja sitten se tekee semmoisen niin kuin panoraaman. Ja kuvan jälki ei ole ihan niin hyvää kuin monissa näissä Autostitch esim. On hyvä softa. Niin kuvan jälki ei ole ihan yhtä hyvää, mutta sitten se helppous ja se lopputulos on täysin palkitseva. Ja siinä pystyy tekemään sitten, kun siinä lopputulos on semmoinen niin kuin pyöritettävä niin kuin kuva, eli sen voi niin kuin rullata näin sen vähän niin kuin näet sen 3D tai siis semmoisena niin kuin 360 kuvana, jossa on niin kuin pikkusen kaartuva se. Ja siitä voi tallentaa sen sitten semmoiseksi ihan normikuvaksi. Tai sitten sen voi lähettää nettiin ja sitten siellä niiden sivulla voi käydä katsomassa, niin kuin, se oli muistaakseni Flashilla toimii, niin silleen semmoista kuvaa, mitä voi pyörittää. Että on vähän niin kuin olo on niin kuin silleen, että sulla olisi niin kuin ympärillä semmoinen kuvakehä, jota sinä pyörität. Se vilahtaa sinne selän taakse, niin edelleen. No mutta, oliko se maksullinen vai ilmainen? Se oli jotakin 79 senttiä, muistaakseni se, olikohan se jonnekin alle 2 euroon jossakin vaiheessa nousee. Että ei hyvin, hyvin halpa. Joo, mä voisin kupissa sitten nähden. Otin reissussa tosi paljon kuvia ja täytyy sanoa, että olen tyytyväinen. Etenkin kun niissä saa helposti semmoisen niin siitä fiiliksen, että minkälainen se oli se tila ja paikka, jossa kävi paremmin kuin tämmöisillä perinteisillä kapeakatseisilla kuvilla. Tietenkin se mua ei haittaa yhtään, että sinne tulee semmoista suttua, koska ei ole tarkoitus mitään tehdä elokuvalla vasteita niistä elokuvista. Joo, Irkki laittaa sieltä, että se onkin 360 viewer. Ei ole kuin view. No, ainakin. Ei ole viewer on eri juttu mun mielestä. Koska okei, ainakin tuolla Marva pistää, että ei tuollaista 360-ohjelmaa no, löytynytkään. Se todennäköisesti johtuu siitä, että kun ei ole semmoista puhelinta, mikä tukee sitä gyroskooppia. Tämä oli siis niin ainoastaan toimii iPhone 4. Mutta eikö se kuitenkin näy siellä mun mielestä? Onko se nykyään? Jos on softa, joka toimii ainoastaan 4, niin se ei näy niin kuin 3. Joo. No laitetaan sitten samalla. Kokeilin sen paremman puoliskon puhelimeen ja yritin ladata, mutta kun hänellä on iPhone 4 löytyy kyllä Marvolta. No, jatka tutkiskelua. Pistetään vähän samantyyppinen softa Android-puolelta. Robot View niminen ohjelma, joka tekee 3D-panoraamoja myös siis ylös ja alaspäin. Jotenka pystyy samalla tavalla sitten kuvaamaan vaikka kattoa ja muuta vastaavaa. Ja sen verran, mitä tuossa videota aikaisemmin katselin, niin no, niin kuin Erkkakin sanoi, ei se kuvalaatu aina ole niin kuin parasta kuin sitten taas jos tehdään niin kuin ihan ammattilaisesti, mutta sillä saa ihan makeita tämmöisiä koko huoneen kokoisia niin kuin panoraamaa, jossa voit sitten pyöriä tuolla kännykällä sen jälkeen. Sä voit käynnistää ja katsoa jonkun vanhan panoraamaa, ja kun sä käännät sitä sun kännykkään ihan kun sä olet siellä toisessa huoneessa, että se on ikkuna siihen tilaan, missä sinne kuvat otit. Ja se toimii vähän samalla lailla, että sä voit napsia niin kuin niihin tyhjiin paikkoihin aina. Mikä sen nimi oli? Sen nimi oli Robot View. Joo, ja minä korjaan, tuon näköjään tuo on muuttunut tuon mainitsemani softan nimi. Tai sitten minä muistin sen väärin. Ainakin minä löysin sen silloin 360 viewna, mutta nyt se on 360 panoraama tuolla iTunesissa. Okei. Okay. Eli sinällään se olikin vähän paska nimi jo. Ja tämä Robot View, siitä löytyy, yllättäen tästä löytyy sitten ilmaisversio sekä maksullinen. Maksullinen versio maksaa 2 euroa ja 23 senttiä. Täytyypä itse testata paljon tuo Robot View, en ole testannut, mutta testataan, kun sitä voi kokeilla yhden päivänä. Ja jos ei tykkää, niin mä palattu. Mutta siinä oli tämmöiset, haluuko Henrikki pistää myös jonkun applikaation kehiin. Awesome Drop. Tai se on kyllä. Se on kyllä Awesome Drop. Awesome Drop on siis ilmainen softa Androidille, jossa siis lähtökohta on tämä. Ja itse asiassa ensimmäistä kertaa sitä tuossa justiinsa muutama päivä sitten Pörnin kanssa testattiinkin oikein kunnolla. Joo, myös siis idea, että sä ensin tietysti lataat puhelimeesi tai tablettiisi tämän Awesome Drop softan, joka on ilmainen. Ja sen jälkeen menet selaimella sivulla labs.dashwire.com/drop, mutta ehkä se on helpompaa kuin vaan googlettaa, että Awesome Drop, se on ensimmäinen, mikä tulee. Ja se sivu antaa sulle nelinumeroisen PIN-koodin, ja sitten sä laitat siihen Android-puhelimeen tai tablettiin, sä laitat sen koodin, niin sittenhän tulee tämmöinen kenttä vaan tähän selaimeen, että drop files here. Ja sitten minkä tahansa fileensä siihen tipautat ihan mistä tahansa tietokoneelta, niin se synkkautuu suoraan sinun Android-laitteesi, joko 3G tai muun mobiiliverkon tai Wifin yli tai VLANin yli. Ja kokeiltiin tosiaan Pörnin kanssa silleen, että mä lähetin sille tiedoston täältä Pukkilasta sinne Vantaan Tammistoon. Kyllä. Kyllä se toimii. Itse asiassa mä menin tänne tarkistaakseni tämän osoitteen. Näyttää siltä, että meillä on vieläkin tämä yhteys auki. Ja mä voin lähettää sulla vaikka mitä törkeyksiä. Monia jo pojat, se on sitten monia jo. Mä suosittelen semmoista kuin pumppia. Se tekee, no sinne ei tiedostoja pysty, mutta se pystyy kaikkeen muuta. Sen sä kerroit vielä. Joo, no niin, no mä kerron sen. Sitä paitsi ei nyt liikaa oteta. Joo. Mutta se on kanssa joo. Siinä on se, että mikä se oli, eli Awesome Drop, sitten oli Robot View. Ja no niin, mä pistin tuonne, laittakaa ne linkit tuonne sitten. Joo, pistetään. Show notes. Show notes. Tämä oli siis uusi osuus, joka tulee aina lyhyiden välissä. Android ja viikon Android ja iOS softa. Odottakaa hetki. Oikein paras tässä on tämä, että aloitetaan segmentti. Odota hetki. Joo. Ja tästä päästä... Juonna. Joo. iOS 4.2 säästää sähköä, mutta rampauttaa iPadin USB-adapterin. Joo, eli sinne päivitys sen ulos, viranantia ulos niin kuin rajoitti, joka ilmeisesti johti joillakin laitteilla siihen, että kun se USB-adapterilla siihen voi kytkeä kortinlukijoita tai kokonaisen niin kuin digikameran, niin jos se digikamera ei itse avusta sitä virtaa siihen, niin joillakin on ongelmia. Eli jos meinaatte ostaa tämmöisen iPadin silleen, että käytätte sitä vaikka jonkun järkkärinne varmuuskopiointialustana, niin tsekkailkaa toki, että milloin tämä korjaantuu vai korjaantuuko laikaan, jos se on teidän ostoperusteen. Hyvä pointti, tämmöinen linkki, vinkki näin jouluostosten saralle, jos tämmöistä vaikka pukinkonttia laittaisi. Minä nyt vähän tosi taistelen, että pitäisikö minun kevään ostamassa. Mikä? Pädi. No sä et ole vielä ostanut. Ne on ollut ei tuolla. Minä en vielä ihan varma. Mäkin käpelöin sitä tuolla kaupassa, mutta No kun mä haluaisin lukea lehtiä siitä. aika monet lehtiä. Se on äitiellä mennä aivan loistava laite, mutta en tiedä antaako budjet myöden. Kun sille monet lehtiä, joita minä niin tilaan, kuten se Hesari vaikka. Ainoa mikä on se, mä tiedän, että siihen saa tuon lisälaitteen, mutta sitä ei hirveästi vielä niin kuin joka puolelta saa, niin on toi viivakoodin lukija. Mihin? Koska iPadi. Koska sä voisit hoitaa sillä kaikki asiat, niin kuin pankkiasiat ja muut vastaan. No ei. Siis ei ole viivakoodin lukija. Ihan. Ja semmoinen on, ja se toimii Bluetoothin kautta, ja se toimii, ja se maksaa ihan helkkaristi. Mutta muutenhan toi on aika killer-laite. Sehän korvaisi läppäri mekaisin, mutta sillä on täysin. Miksi? Paitsi siinä ei ole flässiä. Niin, mutta no, sitä ei kukaan tarvitse. Niin joo, että niin, äitille tulee paperilaskuja. Juu. Ei ole suora veloituksia ihmiset. Se on suora veloitus, on maailman hienoin asia. Joo, no, mutta aina sitä, se on ilomaksan lasku. Ei ole, se on alhaisin asia, mitä ihminen voi tehdä, niin on maksaa no, niin perilaskuja verkkopankissa. Se on totta. Mutta joo, semmoinen. No, Chrome hiekkalaatikoi taas Flashin ja FTC aikoo puuttua Flashin kekseihin. No cookies for Flash. Joo, eli nyt tässä Chromen devausversiossa, mikä on Windowsille seuraavana tulossa versio, niin nyt on tiedossa, että siinä Flash on laitettu semmoiseen omaan hiekkalaatikkoon, niin kuin siinä Chromeissa on vähän kaikki muukin. Niin kun on paljon puhetta Flashin tietoturvaongelmista, niin tämä Chrome tarttuu härkää sarvista ja korjaa tilannetta hieman itse. Eli ihan hatunnosta heille, toivottavasti tulee myös muille. Ja Adobehan itse taas laittoi sitä omaa Acrobatia hiekkalaatikkoon. Nyt on siitä olikin vasta puhe. Mä en muista, mä oon saattanut mainita tästä aikaisemminkin, mutta jos olen, niin sen sietää mainita uudestaan. Jos en ole, niin sitten sen sietää mainita uudestaan sitä suuremmalla syyllä. Mä oon kyllä huomannut sen, kun mä kuitenkin pyöritän Windows 7 yhdellä koneella ja käytän jonkin verran internettiä. Ja vaikka en kulje missään hämärillä sivuilla, niin se, että toi Chrome pyörii siinä omassa hiekkalaatikossaan, niin se on niinku semmoista perus paskavarren määrää niin kuin semmoista, kun joskus ajaa joku ad-avare, mikä sitten nappaa sieltä jotain keksejä ja muita, mitä nyt tulee kaikkialta, niin täytyy sanoa, että niiden määrä on niin kuin romahtanut sen jälkeen, kun on käyttänyt vaan Chromea, että se toimii ihan oikeasti. Joo. Ja tuo FTC, eli tämä, mikä tämä Federal Trade Commission, vai mikä lieneekään Jenkeissä, niin tämmöiset niin sanotut flash-keksit, eli ilmeisesti kun flashia ajelee, niin siellä on jotain tämmöisiä locally stored objects, vai mikä se nimi olikaan. Chunks of data. Chunks of data, yes. Niin Eli jotakin ajelee, niin sitten jotain tämmöistä flash-töppöä jätetään sinne koneelle, ja sitä voidaan käyttää samalla tavalla kuin keksejä käyttäjän liikkumisen träkkäämiseen. Ja kuitenkaan silloin, kun jos käyttäjä haluaa tyhjentää keksit, eli tämä sivustojen asettamat kuukiet, jotka kertoo, että missä sivulla olet käynyt, niin se toiminto, jolla tyhjennetään nämä cookit, niin se ei tyhjennä näitä. Ja tämä on vähän ongelmallista. Kyllä. Chromeessa ilmeisesti pystyy, joskin en Chromeen nämä toiminnot ja säädöt on jotenkin, ne on huomattavasti hankalempia kuin jossakin vaikka Firefoxissa tulkita. Olen sitä mieltä vahvasti. Datan biittejä jaetaan. Kapteeni Picard on pöyristynyt. Se toimi hienosti. Se vitsi. Pörni juonna, äkkiä. Selvä. Google on avaamassa sähkökirjakaupan vuoden loppuun mennessä. Mitä sanoo panelistit? Äijä kuulostaa ihan tuollaista niin TV-shoppimyyjiltä. Sano, että kun tilaat heti, niin saat kaupan päälle lusikallisen paskan. Se on helpompaa, kun sen pystyy lukemaan. Pörni ei viene spontaaniin toimintaan. Kaikki pitää olla käsikirjoitettua, niin kuin elämässä mulla yleensä. Mihin minä tarvitsisin sähkökirjoja? Ei minulla ole sähkökirjahyllyäkään. Ei toimi. Pörni, juona. Tuosta tuli vaan kovasti aina sähkökirjoista tulee aina mieleen legendaarinen Vivia Wagner-strippi, missä myyjä kehoittaa Wagneria, että osta sähköhammasharja, ja Wagner sanoi, ei, miksi, ei minulla ole sähköhampaita. Mutta siis Google meinaa, tai avaa siis sähkökirjakaupan Google Editionsin, ja se tulee aika suoraan siitä, kun ne on skannannut kaikki maailman kirjat tuohon Google Booksiin. Niin saman tien niitä voi ruveta myymään. Tai itse asiassa ne ei voinut, niiden piti ensin tapella oikeuksista ja käydä pari oikeusjuttuakin läpi. Ja mutta nyt ilmeisesti nämä ongelmat on selvitetty. Ne antaa saman diilin kuin kaikille muillekin, eli 70% julkaisijalle itse ottaa 30%. DRM-suojaus on kustantajan päätettävissä, että ne tosiaan on tarkoitus avata tämä vuoden loppuun mennessä, mutta varmaan tietysti taas vain jenkeille aluksi, mutta no, toivotaan parasta. Google tarjoaa 52% näille julkaisijoille. Ei, kato, niinpä se onkin. Ja sitten Google won't allow the price of books to exceed the lowest list price of the print edition. Mikä on? Niin siis ne ei anna myydä näitä sähkökirjoja kalliimmalla kuin mitä halvimmat paperiversiot niistä kirjoista maksaa. Ja oletus on siis, että nämä sähkökirjat maksaisivat 80% siitä, mitä se halvin paperiversio. Okei, tämä on hienoa keskustelua nyt tässä. Nyt kun Google tuo jotakin niin kuin oikeasti uutta. Tässä niin kuin hyvin todennäköisesti näin, että niin kuin Google ei tule niin kuin olemaan. Tämä on vähän niin kuin ehkä, mä povaan tästä semmoista Google-videota. Että Älä povaa vielä mitään. No, minä en usko, että tämä Googlella ei ole paukkuja tehdä tästä. Ain't gonna happen. Googlella ei ole paukkuja tehdä tästä toimivaa mallia. Jos olen oikeassa, niin se on pisteen. Jos olen väärässä, niin kaikki voittaa. Ellei sitten jonkun ihmeen kautta niillä olisikin maailmanlaajuiset diilit, joka tarkoittaisi, että se olisi niin kuin kaikkialla muualla paitsi Jenkeissä ainoa paikka, mistä näitä saa ostaa. Joo, mutta niin kuin, siis se on ihan sama, onko niillä minkälaiset diilit ja miten näin. Siis se ostamisen helppous on niinku se pointti. Ja Googlella ei ole ainakaan silleen, se ei ole vielä esittänyt yhtään mitään, mikä olisi niinku helppoa. Väärin. Siis näin Android-omistajana täytyy sanoa, että kun nämä tuli, nämä ostosoftat tuli Suomeenkin, niin siinä tuli sitten tehtyä Google Checkout-tili. Niin. Ja onhan se vaan näppärä. Tuossa justiinsa myytiin sähkökirjaa, siis yksityinen taho myi sähkökirjaa kovassa alennuksessa. Se oli tämä Lifehacker-tyyppien Android-kirja. Niin nekin käytti Google Checkoutia. Niin kun mä olen kerran tehnyt tilin tuonne Android Marketplaceen, niin mun täytyy vaan painaa nappia, niin sit mä ostin niiden sivuilta sen niiden kirjan. Ja se oli helppoa, se oli näppärää. Mun mielestä se on helpompaa ja näppärämpää kuin PayPal tai iTunes-tili, koska iTunes-tili toimii vaan tuolla iTunesissa ja PayPal on kauhean hässäkkä aina. Joo, tai no siis se näissä niin kuin laitteissa, kun jos niin kuin sidotaan niin kuin laite johonkin käyttäjätiliin ja sitten käyttäjätiliin sidotaan joku luottokortti ja sen jälkeen niin kuin se ostaminen on vaan se, että sä annat yhteen kohtaan salasanan, niin se on hieman kuitenkin vielä semmoinen omanlaisensa helppous, että niin kuin se, että niin kuin, joo, mutta tässä tapauksessa siis mä olen tehnyt sen tilin selaimella. Ja mä niin kuin, siis sinällään onhan niin kuin Amazonistakin ostaminen älyttömän helppoa, että niin kuin sen kun vaan naputtelee. Ei, ei tulee en ole koskaan ostanut mitään Amazonista. No siis se on silleen hyvin, hyvin simppeliä, mutta niin kuin se ei ole sen jälkeen, kun se on tehnyt, niin siihen vaan assosioidaan se luottokortti ja sen kun naputtelee, niin sieltä tulee tavaraa lentää niin kuin ovesta sisään. Mutta se niin kuin kun tavallaan se, että niin kuin, missä näitä luetaan ja pystyykö sitä laitteesta suoraan ostamaan, niin se on mun mielestä niin kuin semmoinen niin kuin kriittinen. Että tietenkin okei, Android-tabletit voi tulla ja niin kuin korjata potin tässä näin, mutta jos ne myy e-pubia, niin sitten se toimii kaikissa kirjalukijoissa ja minä olen onnellinen. Joo. Ja mä olen kyllä siihen tyytyväinen, että se on niin kuin lyötyä sen läpi, mutta tai sille, että niin kuin se on sitten joku vaan softa, joka ladataan niin kuin sitten vaikka iPadiin tai johonkin tablettiin. Tai no mutta mä en usko, että se on se, koska Googlella ei ole tapana sulkea asioita johonkin yhteen laitteeseen tai johonkin yhteen softaan. No joo, mutta siis niin kuin eihän se, että siis tavallaan, että jos ne niin kuin tarjotaan niin kuin mahdollisuutta, että niin kuin se luku- ja ostosofta voidaan integroida johonkin laitteeseen, niin sitten tässä on niin kuin joku chanssi, mutta siis sille, että mä haluan nähdä sen ensin, ennen kuin mä uskon tähän. Minä suosin enemmän laite riippumatonta kauppaa. Koska niin, mutta se semmoinen, että jos sä ostat tiedoston jonnekin ja sen jälkeen sun pitää itse se koko työntänellä johonkin laitteeseen, niin silloin se, niin kuin se ei ole massatuote silloin. Että niin kuin mä haluan nähdä, että miten tämä integroidaan niin kuin silleen tyyliin. Niin kuin, no Kindle on tehnyt ihan hyvin, Amazon Kindlen kanssa, että niin kuin sitä softaa saa joka vehkeeseen. Se on ihan hieno. Ei ole hyvä. Ei yhtään hyvä. Se on hyvä. Semmoinen. Ei ole hyvä. Ei ole hyvä. Haluan nähdä semmoisen tästä. Tai sanotaan, että siis kyllä se on ihan hyvä, jos on softa ja se on yksinkertainen, mutta pitää myös myydä softa sitoutumatonta versiota. En ymmärrä niin kuin niin kuin että niin kuin se voit sulla voi olla joku kirjakauppa softa tai kirjalukusofta. Joo. Mutta sen lisäksi pitää niin, myös tarjota. On se ihan näppärä ja kiva ja niinku kikkerää, jos pystyt ostamaan pelkkiä niinku tiedostoja, mutta se niin ei ole massatuote. Niin, siis mutta siis se optio täytyy olla olemassa. Molempia. Joo, mutta se ei niinku se, olette molemmat oikeassa. Niin, mutta se, mä sanon vaan, että se ei niinku sille niinku ison kuvan kannalta niin sille mitään merkitystä. Se on hieno ja tärkeä, minustakin sen pitäisi. Ei ison kuvan kannalta, mutta on se silti tärkeä. On mutta se, niinku sille, se ei vaikuta myyntiin. No, se vaikuttaa tiettyyn myyntiin. Se vaikuttaa myyntiin minulle. Ennenkin myyntiin. Se on valtava. Ja kaikille minunlaisilleni ihmisille, joita on maailmassa paljon. Ainakin kaksi. Vähintään. Se on kovimmat. Suurin markkinaosa. Se on, niin kuin, se on just niin kuin se kovin markkina-alue sitten niin kuin pohjoista. Mut siis, mutta siis sanotaan, että siis jos ei ole, jos valmistaja ei pakota, niin minkä takia rajoittaa? Ja mä en puhu nyt rajoittamisesta. Mä puhun vaan siitä, että niiden pitää tehdä niin kuin siis se malli samalla tavalla kuin on niin kuin esimerkiksi Kindle tehnyt. Niin, mutta sen lisäksi pitää olla se, että sen lisäksi pitää olla se, että se rajoittamaton malli, että saa tiedosta. No joo, no sanotaan, että pitää olla jo ihan. Mutta ei pidä olla, ei siis pidä olla, vaan se on hyvä, jos. Herran jumala sentä, päättäkää. Me ollaan samaa mieltä. Ollaan, minä vaan niin kuin silleen, että sillä ei mitään merkitystä. Me ollaan paljon pahemmassa jumissa silloin, kun me ollaan samaa mieltä kuin silloin, kun me ollaan eri mieltä. Mutta mitä sanoo kuuntelijat? Ei mitään. Ei sano mitään. Ei sano mitään. Tai itse asiassa sanoo, koska voi olla... Puhukaa kovempaa, niin mekin kuullaan. Mennään seuraavaksi palautteisiin itse asiassa, kuuntelet puhuu. Mennään ensin jaksoon 180, jonka palautteita ei luettu viimeksi, koska olimme pikkuilla tunnelmissa. Juho Kurki pistää palautetta. Spotify maksaminen PayPalilla vaatii vahvistetun Verified-tunnuksen PayPaliin, ja PayPal-tunnuksen vahvistaminen tapahtuu tietysti luottokortin avulla, joten PayPal ei auta, jos luottokorttia ei ole. Mitä sanoo panelistit? Minä olin oikeassa, te olitte väärässä. Ei, sinulla on pakko olla PayPal. Eikö siis luottokortti? Eikö sanottiin sitä Spotifysta, että siihen pystyy maksamaan myös PayPalille, joten ei välttämättä tarvitsekaan luottokorttia, mutta taas luottokortin tarvii PayPaliin. Mutta ilmeisesti ne... PayPalin aktivointimetodi just on luottokorttipohjainen, mä en tiedä, onko niitä muita, ilmeisesti ei. Mutta sehän menee sille, että ne niin kuin velottaa jonkun epämääräisen summan. 3 senttiä. Niin, ja sitten sun pitää mennä niin kuin kattoon sun niitä velotustietoja ja sieltä poimia joku numerosarja ja laittaa se sitten sinne jonnekin ja sillä se verifoidaan. Ja siis se on niin kuin aivan kammottava. Siis se on niin kuin erittäin hieno, mutta siis niin kuin se suorastaan niin kuin löyhkää tämmöistä niin kuin luontaan työntävyyttä pois. Musta se on ihan hyvä, kunhan ne tarjoaa siitä e-pub-version. Mitä sanoo panelisti? No, mutta ilmeisesti niitä mystisiä R-kioskilta ostettavia premium-kortteja, niitä ei ole vielä tiskinalta. Niitä ei ole ilmeisesti vielä kumottu myytiksi. Ramias laittaa kuitenkin, että ei tarvitse luottokorttia. Visa elektronilla toimii ainakin. No niin. Siitä kuulit Juho Kurki. Eli mitä tästä voimme todeta? Joko se toimii tai sitten se ei ole. Ei. No niin. Kalatalous, yeah. Ystävämme Kalatalous pistää myös palautetta. Tuo kännykkäavain juttu hotellissa olisi hyvä idea. Missä se kalatalous toimisi helposti, eli ilman että sen käyttämiseen vaaditaan ylimääräistä kevätjuhlaliikkeitä respassa tai jossain muualla. Avain tai joku muovikortti on aina hukassa ja se ärsyttää. Kalatalous, Jussi, taitaa olla vaan maistissa aina, kun on työmatkalla. Se voi olla. Muovikortit, niin kuin luottokortitkin, on aina hävissä. Hävissä ja sekin ärsyttää. Mä katsoin väärän jakson palautteita. Se oli ja se rakentavaa. Se pistää... Mutta se oli ihan ok, koska ne saa e-muodossa. Se on totta. Se pistää palautetta. Palaute 1. Nokian ovisuite, ja olisiko ollut jo PC-suite aikanaan, osaa synkata tekstiviestit koneelle talteen. Viestit, kuvat, kontaktit, kalenterit, taskit, muistiinpanot, bookmarkit ja joitain muitakin saa synkattua koneelle. Ja ne voi jopa määritellä tapahtumaan automaattisesti Bluetoothin yli, kunhan puhelin saapuu riittävän lähelle, käytännössä samaan huoneeseen. Fakta. Kyllä. Palauta 2. En palauta. Sonera Multisim monistaan. Joo, mä kommentoin tuota vielä. Nyt meidän täytyy palauttaa. Palauta yksi. Tota, siis toi, joo, suitte pystyy. Toi oli sinällään hankalavan, että siis se, kun se ei ole tekstiviestit, ei ole mikään semmoinen, ainakaan sitä ovisuitesta, niin teistä tainnut saadaan mihinkään muualle. Jos olisi e-pub-formaatissa, niin ostaisitko? Joo. Mä ostaisin. Niin. Oliko meillä, niin kuin, siis, mä en nyt oikein ihan varma, että mistä mä äsken intettiin, mutta siis niin kuin, oliko sun... Ei me intetty, kun me oltiin samaa mieltä. Älä nyt siihen palauta enää. Oliko sä nyt puhut e-pubista näin? Siis se, että niin kuin, mä en nyt kyseenalaistanut sitä e-pubia, vaan mä en sitä, niin kuin, että niin kuin, saako niistä ostaa tietoa, niin sille ei ole mitään merkitystä. Mun mielestä. Se e-pubi on hyvä olla olemassa. Mutta se, että niin saako niitä irtotiedosta tuonne koneelle. Mä en enää kuunnellut. Te olette eri huoneessa nyt. Me puhuttiin eri asiasta ilmeisesti. Noniin, joo. Niin me varmaan puhuttiinkin. Me oltiin silti samaa mieltä. No joo, mutta se silleen niin ovisuitesta vielä, että niin se, että se on niin kuin puheenvalmistajan oma softa, jonne ne viestit säilytään, niin se on paska. Sen pitäisi olla semmoinen no niin, se. E-pubi. Se pitäisi olla semmoinen e-pubi, joka niin kuin toimii joka paikassa. Eikö se pitäisi olla teksti, niin kuin raakana tekstitiedostona? .txt on paras tiedostomuoto kaikille. Ja jokainen tekstiviesti on oma tekstiviesti. Joku semmoinen XML-formaatti, minkä voi sitten niin vuotaa Wikileaksiin. No, mutta totta. Kanadalainen I4i voi pyytää miljoonia euroja, kun se on XML. Palauta nyt se kaksi. No niin, palautetaan kaksi. Sonera Multisin monistaa myös tekstiviestit molempiin luureihin. Elisan ei. Mitä sanoo panelistit? Sä oot vähän kattunut liikaa niin Big Brotheria, sun ääni nyt kuulostaa. Sulla on joku Big Brother-filtteri siellä. mä ostin tuota, mä myönnän, mä ostin tuossa pelin tämän, mikä tää on tää, Buzz, Musavisa. Joo. No. Tästä tulee aina semmoinen fiilis aina, kun puhutaan tämän Buzz äänetä. Tervetuloa kilpailuun! Mitä sanot kilpailijat? Se oli se tyyppi, joka tekee noin suurimman osan noista justiinsa kilpailuohjelmien ja idolsien ja tällaisten, ja niin kuin MTV3:lle tekee suurimman osan näistä buffeistakin, niin se oli kerran vieraana Pop-talkissa, mutta mä en lyönyt sitä pataan. Miksi? Se oli minusta... Oliko sulla edes pata mukana? Että olisi totta kai, se on, ammattilaisella on aina pata mukana. mutta hyvä tietää siis, että tämä on siis Elisan puute vaan. Ja myös Saunalahden, koska ne liittyy samaan putiikki. Pistää palautetta. Kyllä minullakin toimii vielä Spotify Free. Kiitos vain Henrikille kutsusta. Joo, mutta niitä ei saa enää. Niin kyllä. Siihen loppu sekin. Pääsi, että se toimii vielä niille, jotka sen sai. Joo, ja jatkaa. Onhan se erinomainen palvelu näin kuluttajan näkökulmasta, mutta minä en kyllä vieläkään ymmärrä, miten Spotify pystyy jatkamaan toimintaansa, vaikka oikeudenomistajat valittavat, ettei siitä tule juuri ollenkaan heille tuloja. Olen koko ajan odottanut, milloin kaatuu koko pulju. Artistit valittaa, en tiedä, onko ne oikeudenomistajia enää, mutta niin. Miksi artistit valittaa, niin valittaa noista niin kuin silleen... Ja Henkro niin kysyy, että tuliko tänään puhku. Kyllä, se tulee edelleen. Joo. siis mä tämmöinen niin kuin asia, josta artistit valittaa, josta niin kuin, jota niin kuin ne itse ei niin kuin tuntuu, että ne ei aina ihan tajua. Eli niin kuin Spotifysta saa rahaa silloin, kun joku kuuntelee. Ja ilmeisesti niin kuin kaikista muualta saa rahaa, vaikka kukaan ei kuuntelisi. Eli ja siis se, että niin kuin radiosoitto ja Spotify-soitto on siinä mielessä niin kuin hyvin erilainen, että jos joku soittaa sua Spotifysta, niin se on yksi soitto. Kun sua soittaa radiosta, niin se on niin kuin monta kymmentä tuhatta soittoa. Eli tavallaan niin kuin yksi kuuntelu Spotifyssa vastaan, yksi soittokerta radiossa vastaan niin kuin kymmeniä tuhansia soittokertoja Spotifyssa, niin jokainen voi miettiä, että kuinka monta semmoista biisiä on, jota on kuullut niin kuin useamman kerran radiosta, kun soittanut kotona levyiltä, semmoisia on varmaan aika monta, niin siitä voi niin kuin räknäillä ihan hyvin semmoisen johtopäätöksen, että minkä takia artistit ei saa kauheasti rahaa Spotifysta. Joskaan se ei mene ihan noin. Ei se mene ihan noin, mutta se silleen niin kuin tämmöinen niin kuin mittasuhde, niin kuin harha, että niin kuin, että niin kuin jotkut valittaa sitä, että kun he ei saa niin kuin helvetisti rahaa sen takia, että heidän biisit on siellä Spotifyssa, no että saa, koska jos niitä ei niin kuin soiteta niin paljon, niin ei sieltä tule. Niin, ja siis se, mistä ne vänkää, on se, että kun siitä maksetaan vielä nettiradio taksan mukaan, ei niin kuin normaaliradio taksan mukaan. Mutta sehän on itse asiassa, kiintoisahan tässä on se, että on puhuttu piratismin yhteydessä se, että ei monet artistit odotakaan enää saavansa niin kuin levymyynnillä mitään tuloja, vaan että se tehdään sitten keikoilla, lipumyynnillä. Ja siis jos sä teet jonkun ison keikan isossa salissa, sit tulee ihan järjettömästi sitä niin kuin esityskorvaustuloa. Mutta no... Spotifyhin tämä ilmeisesti pelätä, koska jos ihmiset kuuntelee musaa Spotifysta, niin ne ei koskaan mene keikoille. Ei. Spotify korvaa keikat. Ja siis, mutta siis se, minkä takia se ei ole mennyt nurin, on se, että se toimii täsmälleen lain mukaisesti. Ja siis se maksaa sen tariffin ja korvauksen siitä, mikä laissa on säädetty, että niiden pitää siitä maksaa, joten ei ne myöskään pysty sanomaan, että no ette te saa soittaa sitä, koska jos ne sanoisi, että ne ei saa soittaa Spotifyssa, niin se tarkoittaa, että ei saa soittaa missään nettiradiossa, ja sitä ne taas sitten ei halua tehdä, joten siis se sehän siinä onkin, ja mä oon usein vahdannut siitä podcastissa, että mikä on, että niin kuin ammattilaiset, koska muusikotkin, ammattimuusikot ovat ammattilaisia, niin kyllä niiden pitäisi ymmärtää, mistä ne niin kuin valittaa. Että jos ne haluaa valittaa siitä, että se taksa nettisoitosta on liian pieni, niin valittakaa siitä, koska siitä on kysymys. Ja niin kuin se, että mä en tiedä, sellainen niin kuin tämä soittomassa määrä kysymys, niin se, että jos se levyyhtiö tai mikä nyt onkaan, niin mitkä saa kans ilmeisesti Spotifysta korvauksia, niin tavallaan nehän saa sen, jos heillä on vaikka 1 000 000 artistia ja jokaista kuunnellaan kerran tai yhtä artistia kuunnellaan 1 000 000 kertaa, niin se saa se kustantaja saa saman verran rahaa. Mä nyt niinku karikoin, ei matematiikka ei päde. Mutta sitten niinku se, ketä kuunnellaan sitten artistia kuinkakin paljon, niin se sitten yksittäisten artistien kohdalla se korvaus määrä paljon, niin saa, niin se tuntuu eri suuruiselta. Siis se mikä... Ja sen takia tästä niinku artistit on ehkä enemmän pitää meteliä kuin esimerkiksi nämä kustantajat. Joo, ja siis se, mikä hämärtää aina sitä matematiikkaa, kun ruvetaan näistä puhumaan, on se, että korvauksia ei makseta sen todellisen yleisömäärän mukaan, vaan sen teoreettisen maksimin mukaan. Niin, ja kaikkialla. Että mä en tiedä, miten se pätee sitten Spotify-soittoon, missä ne pystyy kvantifoimaan jokaisen soiton erikseen. Mutta siis se on justiinsa, että jos sä soitat 20 000 ihmisen salissa ja siellä on 2 maksanutta asiakasta, sä saat siitä korvaukset 20 000 paikalla olijan mukaan. Ei me ajanut. Tilaisuuksissa pystyy kyllä, kun täyttää, niin sen pystyy aika hyvin spesifioimaan, että miten se lopputilanne menee. Joo, mutta aika usein se menee toinen. Sama juttu nettiradiossa. Sä et maksa sen mukaan, kuinka paljon sulla on minäkin hetkenä ollut kuulijoita, vaan mikä on se sun teoreettinen maksimi. Sen takia nettiradioilla on kuuntelijarajat, jos ne soittaa levymusaa. Ei sen takia, että niillä ei riittäisi kaista tai muut, vaan ne on maksanut sen kuuntelijamäärän mukaan niistä lisensseistä, niin sen takia nämä matemaattiset laskentatavat ei mene aina ihan yksi yhteen. Ja sitten siihen on vielä sen lisäksi, että niinku isot talot, niin kuin Yle, niin ne maksaa könttäsummaa. Ei ne rupea erikseen spesifioimaan, että mitä tapahtuu. Joo. Hyvä. Jakson 181 on tullut myös palautteita, ja mitä siellä on? Erkka laittaa N8 vs. Pörniluuri. Pörni, helvetti, kun toi sun luuri on iso. Niin, Pörni, sulla on iso. Oh, I know. Ja Erkka jatkaa, Pörnillä on 2 Android-tablettia. Ei, toinen niistä on puhelin, ja toinen on tabletti, joka toimii puhelimena. Ei, kyllä sun puhelimen on tabletin koko. Toinen on puhelin, joka toimii myös tablettina, ja toinen on tabletti, joka toimii puhelimena. Mie suora kirjoittaa. Kylläpäs kuulosti paskalta taas tuo iPhone-featureit. Tällä kertaa podcastien suhteen. Toinen juttu. Tontuksi on nimetty Henrik, mutta ei Erkkaa tarkoituksellista. Hei, vaan sut on nimetty mie suoraksi. Onko se tarkoituksellista? Ei kommentoida nyt näihin kommentteihin. No mä en tiedä, mitä mun pitäisi kommentoida, kun mä en ehtinyt kuunnella sitä ohjelmaa. Kävin sä muuten korjaamassa se. Siis tuon puhuttiin tuossa, joo, minäkin korjasin sen. Hyvä, elikkä iPhonein featureista, elikkä siis se oli, että millä tavalla sitä pystyy kuuntelemaan. Siinä sai sen podcaster-softan jollakin pikkuhiluilla, mutta nyt on sitä kokeillut tuossa, niin se on aika bugiinen, että sillä pystyy ohittamaan aika paljon noista ongelmista tai puutteista. Mitä. Joo, se oli muuten hauskaa, että se ei ollut bugiinen silloin, kun se oli niinku laiton softa. Silloin, kun se heitettiin pois marketista ja sen sanottua niinku ohi. Käsittääkseni siis oli se silloinkin bugiinen. Ei siis ollut. Tää? Mä itse käytin sitä. Se on huomattavasti bugiinen sen jälkeen, kun se meni App Storeen. Joo. No siis on se vakaus on... Ei ole ihan yhtä responsiivinen kuin... Eikö se liity siihen, että ne saisin sinne softakauppaan, niin niiden piti riisua suunnilleen kaikki ominaisuudet sieltä pois, ja sitten ne on pikkuhiljaa tuonut lisää niitä tyylejä. ominaisuuksia, niin ehkä siinä kun ne on niiden, riisumisessa tapahtuu jotain. Riisumisen ja lisäilyn myötä no, niin sanotaanko, että siis sen niinku se siis käytän nyt sanaa bugisuus aika laajassa merkityksessä, siis sille, että siis sen käyttöliittymä suunnittelu ei ole niin kuin, ei ole paras mahdollinen. Muuten toimii ihan kivasti. Eli 3G yli voi latailla niin paljon kuin jaksaa. Mutta tuota, muuten voisi olla vähän selkeämpi. Kyllä joo. Se pistää palautetta jossain sitten Kainon toiveen, niin Pörnin voisi toivoa Pukilta paremman mikrofoni, ei tätä parempaa ei saa, tai puhua lähempänä nykyistä, sitä voi aina tehdä. Autossa kun joutuu Pörnin laittamaan nupit kaakkoon, niin Erkka ja Henrik äänet ihan särisevät kajareissa, osta paremmat kajarit, että aksesi lauseen kohdalla olla säätöitä volumea, säädellään sitä volumea ihan normaalisti samalla kun ajetaan. Varsinkin ne hiljaiset yksin puhelun keskustelut loppuihin jäävät monesti kuulematta, vaikka oletan niissä olevan ne monesti hauskojakin sutkautuksia. Olipas se hauska sutkautus. Oli. Toivottavasti se kuuli. Siinäpä oletat. Siinäpä valitat joo. Totuus on oletusta tuskaisempi. Kyllä joo. Ja ei hätää, äänimies on kutsuttu paikalle ja katsotaan, jos me saadaan tähän jotain rotia. Erkalle tiedoksi, että ne Nokian widgetit on oikeasti hyviä ja hyödyllisiä. Ihan oikeasti. Eikä ole. Onpas. Ja toissapäivänä kävin verkkokaupassa hypistelmässä sitä Nokian X301 Touch and Type-puhelinta. No siinä on kyllä seksikäs niin puhelinta. Onko sinulla jo tämä uusi Nokian X30? Sinä voit voittaa itsellesi Nokian X301 Touch and Type-puhelimen. Ja kyllä se oli juurikin niin hyvä yhdistelmä kuin oli odottanutkin. Nokia S40 puhelin, jossa oikea fyysinen puhelinnäppis ja kosketusnäyttö. Ai että menee. Ai että oli makea yhdistelmä ja hintakin kohdilla. Tuo oli hauskasti koostettu puhelinsanaa. Tuossa oli, jossakin oli näistä. ei sillä tavalla hauska. Hauskasti korostettu, eli suurilla kirjaimilla. Miten muuta sitä voi tehdä? Tuossa oli vasta jotkin luiskin, niin semmoista hauskaa mielenkiintoista. Loppu. Mielenkiintoista keskustelua tai pohdintaa, yksin pohdintaa siitä, että niin kuin, miksi pitäisi kutsua tämmöisiä niin kuin, kosketusnäyttöisiä laitteita. Että, niin kuin, onko niitä enää mitään syytä niitä niin kuin, kutsua puhelimiksi? Siis muuta kuin se, että siellä on toiminta nimeltä puhelin on siellä mukana. Jos ajatellaan tämmöinen kosketusnäyttö, puhelin, vittu, laite. Siis kosketusnäyttölaite, jossa niin kuin, ei ole edes niin kuin, niin mitään numeronäppäimistöä semmoista, ellei sinne erikseen taio. Et mulla on niin esimerkiksi iPhone, vaikka se iPhone, niin musta se, mulla se puhelimeus on siinä semmoinen aika, se on vaan niin yksi ominaisuus, ei niinkään se pääfunktio. Et se, kun mä avaan sitä jonkun softan, okei, nyt se on navigaattori, avaa jonkun näin, nyt se on pelikonsoli, nyt se on MP3-soitin, nyt se on puhelin. Ja se ei niin kuin millään tavalla mene se puhelinominaisuus edellä. Eli se, jos niin kuin, sit tarkastelisi sitä laitetta ja sitten mun, miten mä käytän sitä laitetta, niin se puhelin ei ole se ensimmäinen asia, joka siitä tulee mieleen. Mutta? Kerro. En. Ei kun, mutta... Jos siinä ei olisi puhelinominaisuutta, niin sinun pitäisi ostaa puhelin. No jos siinä ei olisi MP3-soitinta, niin pitäisi ostaa MP3-soitin. Ei välttämättä. Kaikki ei tarvitse MP3-soitinta. No kaikki ei tarvitse puhelinta. No kyllä käytännössä kaikki tarvii puhelimen. Kyllä käytännössä kaikki tarvitsee MP3-soitinta. ei. Okei, tuo on ihan hyvä puhelin. Mutta toisaalta taas sitten se, että mä voisin tuolla pärjätä ihan hyvin käyttää tota niin kuin... Niin kuin nettiselaimena, jos ei olisi, niin sitten minä tarvitsisin tietokoneen. Minulla on kyllä tietokone. Tai sama, että mä katson tuosta huomattavasti enemmän televisiota kuin katson televisiosta. Jos minulla ei olisi tuota, niin minä todennäköisesti ostaisin uuden television. Ehdottomasti. Mutta se sinällään se pointti näin tavalla, että niin kuin, pitäisikö niitä niin kuin niistä älypuhelimista tämmöisistä... Niin kuin, älypuhelimista, niin niillä oli joku kokonaan niin kuin, oman nimensä. Nokiahan yritti puhua niistä multimediatietokoneina. Kyllä. Mikä sinä olet paska nimitys. Mutta, niin. Hauska juttu. Niin, mutta siis tavallaan se, että niinku, vaikka mä niinku dissailin tuota Burnin tabletin kokoista puhelinta, niin tuota, sinällään, että Burninkin Galaxy Tab ja mikä se oli, Desire HD, niin siis sinällään ei siinä mitään muuta eroa niiden välillä kuin koko. Eli periaatteessa ne molemmat on tabletteja tai älypuhelimia. Mm. Et voisiko ne puhelinkin olla? Onko tabletissa mikrofoni? On. No, niin se mikrofoni. Et siis sinällään se, jos ne vois olla minitabletteja. Jos niinku tabletteja, minitabletteja. Paitsi Helsingin Sanomat, niillä on nyt kilpailu käynnissä siitä, ne haluaa nimetä tabletin uudelleen. Ja minä ehdotan, että ne on, se on körmäle. Körmäle, joo, ei paha. Ai körmäle. Laatta tietokone! Caps lock pää pohjasta. Joo. Mutta kiitoksia. Mennään sen verran pitkälle tällä hetkellä yliaikaa, että meidän on pakko pistää. Mikä yliaika? Pakettiin. Mä kurkasin näitä palautteita. Näitä nyt on muutamia. Toivotaan, että punaviinipullon jälkeen olisi kiva kuunnella näitä jaksoja. Siis joo. Mä veikkaan se, että kuuntelijat vetä. Haluatte kuulla yllättävän tiedon? No? Mä en ole koskaan juonut punaviini. Ei se ollut yllättävä tieto. No ei mikään näistä yllättävistä tiedoista ollut yllättäviä tietoja. Yllättävä tieto on kuitenkin se, että me pistetään homma tällä hetkellä pakettiin ja jatketaan. Ei sekään ollut yllättävää. No, se ei sekään ollut itse asiassa. Mutta oliko se hauskaa? Ei. Mutta jos sen saa e-bubina, niin mä ostan. Mikä oli viimeksi Aftershow, siis se minun Windows 7? Joo, ja sehän oli tuossa mukana. Se oli mukana. Joo, eli kun tuossa sanoit, että jatkossa Aftershow erillisenä taltioiden jakoon, kiitos. Niin ne pitää vielä pätkiä. Eli niin ikävä tuotta pettymys se olikin siinä. Eli täällä kommenteissa niin kiiteltiin, vai kiiteltiinkö me itse vaan? Vai kuka kiitti, vai kiitti? Minä kiitän nyt teille. Joo, ITH sanoi, että pre- ja after show olivat paremmat kuin itse show, hyvä niin. Ja se sanoi, että jatkossa pre- ja after show erillisenä taltio, ne, sorry, ne oli siinä. Eli et menettänyt mitään. se oli siinä. Jos tuli viime jakson perustella sen, että hei, jossakin tästä oli jäi oikeasti hyvä kamaa jaossa, niin sorry, se oli siinä. Wikileaksista voi lukea lisää. Kiitoksia Henrik ja kiitoksia Erkka, että olitte taas paikalla. Ja ensi viikolla ilmeisesti ollaan taas patojen ääressä, mutta silloin minä olen poissa, mutta katsotaan mitä silloin tulee. Ja kohta tulee viimeinen puhujan kulma ja hei! Vuoden viimeinen puhujan. Niin, ja muistakaa Puhkujoki. Lukekaa lisää osoitteesta puhujankulma.com kautta Puhkujoki kilpailusta. Palkintoa etsitään edelleen. Ja pistetään tämä homma pakettiin, mistä mä sen löydän tuolta noin. Kiitoksia, että olitte paikalla myös rakkaat kuuntelijat ja palautetta sitä voi aina nakata. Mitä sanoo kuuntelijat? Se on nyt teidän vuoronne. Puhujankulma.com osoitteesta löytyy show notes ja sen perään voi laittaa kommentteja. Niitä moderoidaan tai sitten niitä ei moderoida. Palautetta voi laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen palautajat@puhujankulma.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com ja Twitteristä taas osoitteesta twitter.com kautta puhujankulma. Sanoispa vaan facebook.com, joo, kautta puhujankulma, se on se oikea osoite. Pörni kiittää, kuittaa, pysykää terveinä. Kuuluuko se? Anni, teitte kuulosti. Mitä? Hei, editointiehdotus. Hmm? Laita se. Mitä tapahtui siinä tunnarin ja sen varsinaisen aloituksen jälkeen? Laita se tämän jakson perään. Ehdottomasti. Se on se paska. Ja meillä on pakanallisia panelisteja. I don't know. Meillä on mukana muun muassa Henrikin tervehdys. Ja sen vuoksi tänään vietetään Suomen itsenäisyysjuhlaa. Sitäkin juttua on vuosi nyt jauhettu. Onko se hauska? Ja minkä takia? Ja minkä takia tämä ääni kaikuu? Me liputettiin viime vuonna. Miksi tämä kaikuu joka puolella? Pörniin se antaa ihan paskalta. Villi. Efekti. Ja Henri. Joo, pussikalia. Noniin. Ei. Meillä on kaiku. No niin. Ei. Ei. Eko. Eko. Tämä alkaa mennä todella villiksi. Miksi saan? Loistava jakso. Tämä on loistava. Paras ikinä. Paras ikinä. Parempi kuin viime. Mä en ehtinyt kuunnella sitä, mutta... Se oli ihan paska. Meneekö tämä muille vai kaikuuko tämä vaan mun korvaan? Tulee ihan tarpeeksi. Ja mun ääni ei kuule enää ollenkaan. Sen kerran, kun teitte jotain muuta, niin olisi ollut hauskaa nyt paikalla. Missä oli? Nyt Perni ei edes... Ei kuulu enää. No edes luultavasti kuuluu nauhalla, ja me puhutaan sen päälle. No niinpä. Ja Marbokin valittaa, että kaipaa. Mulla siis tuli yllättävä lähtö. Mulla ilmoitettiin 2 yöllä, että mua tarvitaan yhdessä tapahtumassa, ja auto lähtee 7 aamulla, joten totesin, että tässä vaiheessa ei ole kysymys se, että saanko minä tarpeeksi unta, vaan se, että ehdinkö minä laittaa kaiken valmiiksi siiheksi, kun pitää lähteä, joten mulla oli semmoinen 40 tunnin valvomisjakso siinä takana, ja mulla oli kyllä kello soimassa silleen, että minä hoidan puhujan kulman virkaintoisesti ja tunnollisesti, mutta siinä vaiheessa, kun kello soi, niin totesin vaan, että ei. Onko se Pörni langoilla? On, mutta se on taas liikuttanut sitä piuhaa niin, että me ei kuulla sitä. Mm-hmm. Luultavasti me puhutaan kaikki päällekkäin livessä. Joo. Paras jakso ikinä! Paras jakso ikinä! Kaikki Henrik. Vaan kaikuu. Henrik. No kerro. Mikä on paras jakso ikinä? Tämä on paras jakso ikinä. Oi, tämä on paras jakso ikinä. Siisti. Ei puhuta kuulemma päällekkäin. Ei se johtuu, että mä en puhu. No niin. No ei se mitään. Tää on niinku paskijakso ikinä. Ei herra, jästä sen. Tää nyt mun ääni kuulupa sinne päin. Joo. No niin. No niin, mutta meille kaiutaan. Hei. Kenelle me kaiutaan? Sinullekko? Joo. Se on sinun ongelma, ei ole meidän ongelma. Kaiutaanko me nauhalla? Ilmeisesti, koska se menee live myös tuolla tavalla. Das ist not nichts gut. Tai sitten das es nichts gut. Mä en osaa saksaa tarpeeksi, että mä tietäisin, minkä sukuinen sana das on. Tai itse asiassa das ei kai ole minkään sukuinen, vaan minkä sukuinen se sana on, mihin viitataan. Tässä tapauksessa viitataan kaikuun tai laitteistoon, niin mä en tiedä, onko se das vai es. Kaikuuko nyt? Kuulostat siltä, niin kuin se olisit mummo villahousuissa. Mä olenkin. Se tulee tuota Skypestä takaisin mun korviin. Ja sen takia se kaikuu. Ja sen takia meidän liputetaan tänään. Vietämme itsenäisyysjuhlaa. Huomenna. Tänään. No mut suurin osa kuuntelee tämän huomenna. Se voi olla. Mä yritän soittaa teille uudestaan. Paitsi tätä ne ei varmaan kuulla huomenna. Eikä tätä ei kuulla missään. Ei tää on freaky. Pieni hetki. Koska nyt kun mä puhun, niin edelleen kaikuu. Ei saakeli. Noni. Herra jestä sentään. Tiita. Kun osaa käyttää laitteita, niin eikö se nimittäin? Sulla on liikaa laitteita. Mulla oli yksi välilehti auki, mistä se tuli takaisin. Se oli tietysti Bamboozle. Klassikko virhe. Nyt ollaan siitä päästy eroon ainakin. Hyvä. Kenestä minusta? Joo. En tiedä. No niin. Ollaanko me nyt valmiita? Tämä on ollut valmiina monta tuntia. Mitä sanoo meidän kuuntelijat tuolla Irkin puolella? Aloitammeko alusta? Vai teemmekö tästä? Pörni editoi. Vieläkö joku kuittaa tuolta Irkistä, että nyt se menee oikein? Antaa palaa. Tämä on nopea uusi aloitus näin. Sahan fresh. Ei tuolla tunnarilla. Mä just meinasin, että jos on vaan nopeasti soittaa, mutta saakeli se kestää minuutin. Aloitetaan tästä.